इसका नाम है मैंने गम भी बहुत उठाए हैं। हैदराबाद में ही पढ़े थे, बहुत दफा यहाँ भी पढ़ के सुना चुका हूँ, बहुत पसंदीदा अशआर है मेरे। मैंने गम भी बहुत उठाए हैं। आरिफ बिल्ला शेख उल अरब उल अजम मुजद्दिद ज़माना, जारी आवाज, हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के अशआर हैं। वालेकुम सलाम। मैंने गम भी बहुत उठाए हैं। याद रखिएगा, ये गम जायज नाजायज का गम है जो औली अल्लाह के हासिल होता है। हर वक्त तड़पना ये सुन्नत के खिलाफ तो कोई अमल मेरा नहीं हो रहा, शरीयत के खिलाफ। अगर हो रहा है, हो जाए गफलत में कभी, तो फौरन इस्तग़फ़ार तौबा कर लीजिए। दागे हसरत से दिल सजाए हैं, तब कहीं जाके उनको पाए हैं। दागे हसरत से दिल सजाए हैं, तब कहीं जाके उनको पाए हैं। दागे हसरत से दिल सजाए हैं। दिल किससे सजा रहे हैं? हसरतों के भी दाग से। यानी एक तो गुनाहों से बचने का गम उठा लिया, एक हसरत भी कि ये हसरत भी ना रहे कि काश ये गुनाह जायज होता। कल्ब में जिस के जब वो आए हैं, कल्ब में जिस के जब वो आए हैं, अपना आलम अलग सजाए हैं, अपना आलम अलग सजाए हैं। दागे हसरत से दिल सजाए हैं, तब कहीं जाके उनको पाए हैं। दागे हसरत से दिल सजाए हैं। और जो ऐसी नफ्स की जिंदगी गुजारता रहेगा, उनको इन अशार का मजा नहीं आएगा। आवाज का मजा ले लेगा, अल्फाज का मजा ले लेगा, मगर उसकी हकीकत जब आएगी, हम वाकई में गुनाहों से बचेंगे, अपने इज्जत को दांव पे ला के इस्लाह करवाएंगे। शेख से मजबूत ताल्लुक, शेख की नजर इनायत, उनकी शफकतों की, उनकी मजलिस का हर वक्त हरीस रहना, मजबूरी हो तो अलग बात है, मगर सिर्फ कमरे में बैठ के सोते रहना और मजलिस से हो रही है, ये सही नहीं है। शरी उजर हो तो फिर बताना चाहिए, और छुट्टी का दिन भी है फिर भी। इन हसीनों से दिल बचाने में, इन हसीनों से दिल बचाने में, मैंने गम भी बहुत उठाए हैं, मैंने गम भी बहुत उठाए हैं। इन हसीनों से दिल बचाने में, मैंने गम भी बहुत उठाए हैं। हुस्न फानी के चक्करों में मीर, हुस्न फानी के चक्करों में मीर, कितने लोगों ने दिन गवाए हैं, कितने लोगों ने दिन गवाए हैं। दागे हसरत से दिल सजाए हैं। पागलों की तरह फिर रहे होते हैं, लड़कियों के पीछे, लड़कों के पीछे। अब्बू को मक्खन लगा के बोल रहे हैं हम वाटर पार्क जा रहे हैं। क्या करेंगे लड़के वाटर पार्क जाके? मस्तियां करेंगे? हराम मस्तियां करेंगे? कोई हलाल मस्तियां करेंगे? स्विमिंग पूल में क्या करेंगे सब लड़के जमा होकर, गैर शादीशुदा? बताइए। तो ये अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है। हाँ, हुस्ने फानी के चक्करों में मीर, कितने लोगों ने दिन गंवाए हैं। चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये दिन जो है जाया हो रहे हैं। काश वो जवानी अल्लाह पे फिदा होती। ऐसी तो अश्क का साया जवान को नहीं मिलेगा ना, जो जवानी अपनी अल्लाह पे फिदा करता है। दूसरे नौजवान अपनी हराम ख्वाहिशात पे चल रहे हैं और ये जवानी अपनी अल्लाह पे फिदा कर रहे हैं। दोनों एक बैलेंस निकाल लीजिए, बराबर हो ही नहीं सकते। शक्ल बिगड़ी तो भाग निकले दोस्त, शक्ल बिगड़ी तो भाग निकले दोस्त। जिनको पहले गजल सुनाए हैं, जिनको पहले गजल सुनाए हैं। बहुत प्यारा शेर है। शक्ल बिगड़ गई, अब उसको जो पहले गजल सुनाते थे अब उसको देख के भाग रहे हैं वहां से, पतली गली से भाग रहे हैं। मंजिले कुर्ब यूं नहीं मिलती, मंजिले कुर्ब यूं नहीं मिलती। जख्मे हसरत हजार खाए हैं, जख्मे हसरत हजार खाए हैं। माशाल्लाह, जो भी अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं हजरत वाला के, खुसूसन जो हजरत वाला का मजमून है बदनजरी से बचने का, मर्द हो या औरत जो नजर बचा रहे हैं, उनको शेर में बहुत मजा आएगा। जख्मे हसरत हजार खाए हैं, हजार जख्मे हसरत खा रहे हैं, गुस्से को पी रहे हैं, माफ कर रहे हैं। माशाल्लाह, भूल ना जाऊंगा, एक मोहम्मद अहमद बीमार है, बेटा हमारा हमारे दोस्तों में से एक है, उनकी उस बेटे का छोटा बच्चा है, मोहम्मद अहमद नाम है, अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए अपनी रहमत से। एक हमारे दोस्त हैं शाह फैसल नाम है, उससे ताल्लुक है, बहुत अरसे अभी तकरीबन एक हफ्ता हो गया है जिना अस्पताल में दाखिल हैं, बहुत शदीद बीमार है, अल्लाह उनको भी सेहत कामिल आजिल मुस्तमर अता फरमाए अपनी रहमत से। इसलिए गनीमत जानने चाहिए सेहत को बीमारी से पहले, बहुत बड़ी नेमत है सेहत जो है। काम बनता है फजल से अख्तर, काम बनता है फजल से अख्तर। फजल का आसरा लगाए हैं, फजल का आसरा लगाए हैं। काम बनता है फजल से अख्तर, फजल का आसरा लगाए हैं। हमारे हजरत वाला खुतब जमाना हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दामन कातुम आलिया का एक जगह एक इस्लामी स्कूल मशहूर था, उसमें बयान था, हजरत तशरीफ ले गए। हम गाड़ी अंदर दाखिल होंगे, देखा लेडीज अंदर जा रही हैं, मर्दों की जगह से लेडीज जा रही हैं, हजरत उसी वक्त खटक गए। फिर और अंदर गए तो वहां पोस्टर मर्दों लड़कों के और लड़कियों के, जवान लड़के लड़कियों के मिक्स पोस्टर लगे हैं, मगर शक्ल थोड़ी थोड़ी मिटी हुई। हजरत को और तशवीश हुई। अंदर गए तो सब लोग बैठे हुए थे कुर्सियों पे, सबने अपने अपने कैमरे निकाली, हजरत की तस्वीर बनाने लगे। इस्लामी स्कूल मशहूर। फिर हजरत फौरन माशाल्लाह, हमारे हजरत वाला कल की बात है, कल या परसों की, फौरन कल की बात है, वापस फौरन तेजी से बाहर, किसी को देखा भी नहीं, किसी से कोई बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे वहां जिन्होंने मधु किया था, और किसी को देखा भी नहीं हजरत ने, तेजी से बस चुपचाप, और कोई बदतमीजी नहीं की, हटाओ उन तस्वीरों को, फरमाया थे। मैं तेजी से वहां से भागता हुआ आया। काशिफ भाई और दूसरे दोस्त जिन्होंने तस्वीर खींच ली थी हमारे हजरत की, हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दामन कातुम आलिया, इसमें बहुत सारे सबक है, बदतमीजी नहीं की, चुपचाप वहां पे आ गया, ऐसी जबरदस्त तबलीग। तो बहुत काशिफ भाई वगैरह डिलीट करवाने लगे, क्योंकि जिन्होंने तस्वीर खींच ली दो तीन लोगों ने डिलीट कर दी, एक शायद नहीं की, हजरत बोल रहे अभी तक मुझे तशवीश हो रही है उसकी कि उसने डिलीट नहीं की तस्वीर। तो काशिफ भाई ने बोला हमने मुड़के देखा हजरत थे नहीं, इतनी तेजी से हजरत भागे वहां से, लोग तस्वीर खींचने लगे। तो हजरत ने फरमाया कि ऐलान करवा दें वहां के लोगों को जिन्होंने बुलाया था, जबकि उनको पता होना चाहिए हजरत कितनी एहतियात करते हैं, ऐलान करवा दें कि तस्वीर खींचना हराम है। तो वो क्या ऐलान करवा रहे हैं, अपने अपने मोबाइल नीचे कर लीजिए। ये नहीं कर रहे, बता रहे कि तस्वीर हराम है, अपने मोबाइल नीचे कर लीजिए। मगर बहरहाल हजरत ने फरमाया यहां तो हमारी दाल नहीं गलेगी, वरना हम तो डंके की चोट पे बयान करते हैं, इसके खिलाफ ही बयान करते हैं। औरतें आ रही हैं मर्दों के सेक्शन में, तो वहां से भागे, आवाज जा रही है देखो, बहुत तेजी से भागे। फिर फरमाए थे हजरत को घुटने में भी तकलीफ है, तो एक हजरत तो सीढ़ियों से तशरीफ लाए थे, तो एक बहुत बड़ी सी जगह थी वहां से नीचे उतरना था। बहरहाल दो तीन दोस्तों के सहारों से नीचे उतरे, सहारा लेके, वरना कुर्सी उस वाले रास्ते से नहीं गए, वो लंबा रास्ता था, छोटे रास्ते से जहां से छलांग मानी पड़ती, वहां से हजरत तशरीफ ले गए। अपनी सेहत को भी देखा कि वहां से भागे हैं, क्योंकि दीनी खुद खादिम है हजरत वाला के, बहुत मशहूर है हजरत वाला के, रंग बिरंगे, ऐसी जगह तस्वीर हो वहां बयान कैसे कर सकते हैं, वहां से भागे माशाल्लाह, और बहुत जबरदस्त उसका असर हुआ। एक दोस्त हमारे हैदराबाद से आए थे, मुझसे ताल्लुक है, वो बाइक पे गए हजरत जब वो पहुंचे तो हजरत जा चुके थे. उन्होंने मैंने उनको फोन किया, मैं सोचा मैं भी चलता हूँ वहां बयान होगा. उन्होंने बताया कि वहां के चौकीदार बता रहे हैं कि हजरत नाराज होकर चले गए क्योंकि वहां तस्वीरें खींच रही थी. यानी सबको पता चल गया कितनी जबरदस्त, लाखों बयान एक तरफ और हजरत का ये अमल एक तरफ कि तस्वीर खींच रही थी इसलिए हजरत चले गए. लड़के लड़की में तस्वीरें बनी हुई थी. कितनी खुशबूदार इससे ईमान फैला होगा और पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि हजरत ने वहां बयान नहीं किया. और इससे कितने लोगों को सबक मिला. वहां के जो हेड ऑफ दी थे उनको ये सबक मिला. उन्होंने अगले दिन उस असर में खबर आई हजरत के पास पर्चा आया, उन्होंने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी क्योंकि उस पर भी लड़के लड़की में तस्वीरें बनी हुई थी, हमारे लड़के ऐसे हमारी लड़कियां ऐसी कॉलेज की. वेबसाइट ही बंद कर दी. कैसा असर हुआ कि हजरत वाकई आपका असर हुआ, हमने तस्वीरें अपने लगाई हुई है वेबसाइट पे, तस्वीरें वेबसाइट ही उन्होंने बंद कर दी. देखिए ये होता है ईमानदार खुशबूदार ईमान. ये लाखों बयानात एक तरफ और अमली तबलीग एक तरफ. एक पूरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का नजर बचाता है और एक तो उसकी अमली तबलीग, लाखों बयानात दूसरे लोग जो कर रहे हैं औरतों को देख देख के, और एक शख्स है कि नजर बचा रहे हैं, दिल टूट तोड़ है अपना, औरतों से बच रहे हैं, तो दोनों बराबर थोड़ी हो सकते हैं. अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ईमान. बताने का मकसद ये था. अच्छा ये बात इसलिए निकली कि आखिरी जो शेर है, काम बनता है फजल से अख्तर, फजल का आसरा लगाए. तो जैसे ही हजरत तशरीफ लाए तो हजरत फिर वहीं उर्फा में तशरीफ फरमा थे, तो हम लोग अंदर चले गए. फिर नमाज के बाद फिर तन्हाई हुई, मैं भी हाजिर था, दो तीन दोस्त और थे. फरमाए थे हमने तारीफ की, शेख की तारीफ करनी चाहिए मुंह पे जबान पे, उसमें मुंह में मट्टी नहीं डालनी चाहिए कि हजरत बड़ी हिम्मत का काम है, हम लोग तो वहां बयान के चक्कर में हमें कुछ नजर थोड़ी आता, हम तो बयान कर देते भले तस्वीरें खींचे, हम बोलते नीचे कर लें. तो हजरत ने फरमाया ये मेरी हिम्मत नहीं है, मेरा कमाल नहीं है, ये महज अल्लाह का फजल है. अगर मैं कहूंगा मेरी हिम्मत है तो मेरे ऊपर नजर चली गई, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने मुझे भागने की तौफीक अता फरमाई, ये अल्लाह ताला का महज फजल है. काम बनता है फजल का से अख्तर, फजल से अख्तर फजल का आसरा लगाए. अल्लाह के फजल से कोई बच सकता है गुनाहों से, अल्लाह का फजल और करम मशीयत रहमत मांगनी चाहिए. फिर सुबह हजरत वाला को अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत वाला से मुराद मेरे मौजूदा शेख हैं हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दाउन कातुम आलिया. तो उनको हम लोग एयरपोर्ट पहुंचाने गए माशाल्लाह. अल्लाह वालों का आसिफ कमाल साहब परसों आए थे हमारे घर, सुसर है मेरे, फरमाए थे कि कुछ लोग खानकाह जाते हैं बस ऐसी बेदहानी में इधर उधर बस उनको देख रहे हैं इधर देख रहे हैं. अल्लाह वालों का अमल देखना चाहिए, हर चीज पे गौर करना चाहिए, ऐसे ही नहीं हो रही हर चीज. उनके एक एक अमल, क्योंकि हजरत वाला से एक चीज सीखी हुई है हजरत वाला रहमतुल्लाह से, एक एक अमल सबक देती है हर दम अहले दिल की दास्तां मुझको. उनका एक एक अमल बड़ा कीमती होता है, उनके साथ जो रहते हैं फिर पता चलता है कि अजीब हजरत की बातें होती हैं अल्लाह वालों की. तो मतलब बहरहाल हम लोग एयरपोर्ट गए तो हजरत माशाल्लाह सबसे मोहब्बत से मिले, चेहरे पे एक बल भी नहीं, नजर भी बचा रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा नजर बचा रहे हैं. एयरपोर्ट के ऊपर नजरें नीचे रखी हैं, सब दोस्त मिल रहे हैं, हम लोग भी हजरत अंदर तशरीफ ले गए डिपार्चर लॉन्ज में, हम लोग सबसे मिले. फिर अच्छा अंदर तशरीफ ले गए ना वो जो उसको पास करते हैं बैग चेक होता है, फिर उसके बाद हजरत ने मुड़ के देखा. ये भी अजीब बात है, ये मोहब्बत की बात है. यानी जब उल्टे हाथ पे सीधे हाथ पे इमिग्रेशन के लिए जाने लगे तो मुड़ के देखा और सबको यूं करके हाथ हिलाया, सबने हाथ हिलाया. ये मोहब्बत की बात है कि मेरे दोस्त वहां इंतजार कर रहे हैं, हम लोग नजर आए. उस वक्त लड़कियां भी नहीं थी ज्यादा और रश भी नहीं था, तो हजरत ने मुड़ के देखा, हमने भी देखा, फिर हजरत ने जो है अस्सलाम वालेकुम किया. तो सबक देती है हर दम अहले दिल की दास्तां मुझको. अभी बताया था अली अख्तर साहब को कि हजरत के साथ जब मेरा सफर हुआ था सऊदी अरब का, तो हजरत ने फरमाया था कि भाई मैं किसी मुरीद को अपना टिकट पासपोर्ट नहीं दूंगा, मैं अपना टिकट पासपोर्ट हमेशा अपने साथ रखता हूँ. वरना कुछ मजदूर भी होते हैं शेख की मोहब्बत में, वैसे टिकट पासपोर्ट ही WC में डाल दिया जब वाशरूम जाते हैं ना कुछ लोग, इसलिए मैं जो हूँ अपने पास रखता हूँ, किसी मुरीद को अपना टिकट पासपोर्ट नहीं देता हूँ, अपने पास टिकट पासपोर्ट रखता हूँ. क्योंकि मुरीदीन का कुछ पता नहीं होता, किसी वक्त भी वो मजदूर भी कैफियत तारी हो जाए और वो सब कुछ भूल जाए. हो चुके हैं ऐसी कहानियां हजरत के साथ भी, इस फकीर के साथ भी होती रहती हैं. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. मजा आया इन बातों में आपको? माशाल्लाह गरम गरम जलेबी थी. जुम्मे की सुन्नतें हैं, जुम्मे की सुन्नतों पे अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, क्योंकि जुम्मे के दिन वर्किंग डे होता है अक्सर हम लोगों का. बहुत से लोग सुन्नतों पर एहतमाम नहीं कर रहे आजकल, पहले तो छुट्टी होती थी कितना एहतमाम करते थे माशाल्लाह, कलफ लगे हुए कपड़े पहनते थे और बड़े तैयार होते थे, गुसल करते थे. आजकल तो बस ऑफिस जाने की या दफ्तर जाने की वजह से इसका एहतमाम नहीं रहा. खवातीन भी नहीं करती, बहुत सी खवातीन भी जुम्मे का एहतमाम नहीं करती. जुम्मे की सुन्नतें हैं गुसल करना, अच्छे और साफ कपड़े पहनना, मस्जिद में जल्दी जाने की फिक्र करना, मस्जिद पैदल जाना, इमाम के करीब बैठने की कोशिश करना, अगर सफ़ें पुर हैं तो लोगों की गर्दनें फानकर आगे ना बढ़ना, कोई फजूल काम ना करना, मसलन अपने कपड़ों से या बालों से लहू लाभ ना करना, खुतबे को गौर से सुनना। इसमें सब में हमारी गलतियां हैं। गुसल नहीं करते हम लोग, अच्छे साफ कपड़े नहीं पहनते, मस्जिद में जल्दी नहीं जाते, आखिर वक्त में जा रहे होते हैं। मस्जिद पैदल जाना, आजकल दूर है तो गाड़ी पे भी जा सकते हैं, मैं पैदल जाने का ज्यादा सवाब है। इमाम के करीब बैठने की कोशिश करना, अगर सफ़ें पुर हैं तो लोगों की गर्दनें फानकर आगे ना बढ़ना, कोई फजूल काम करना ना करना, मसलन कपड़ों से या बालों से लहू लुआब से, खुतबे को गौर से पढ़ना। इसके अलावा जो सूरह के जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा, उसके लिए अर्श के नीचे से आसमान के बराबर बराबर बुलंद एक नूर जाहिर होगा, जो कयामत के अंधेरे में उस वक्त काम आएगा, और उस जुम्मे से पहले जुम्मे के तमाम सगीरा गुनाह उसके माफ हो जाएंगे जो सूरह कहफ पढ़ लेगा। वरना आखिरी 10 आयत, पहली 10 आयत और आखिरी 10 आयत पढ़ ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, दुरूद मेरे हुजूर पेश किया जाता है। 100 दफा पढ़ते हैं तो 150 दफा कर लें, 200 दफा कर लें, 300 दफा कर लें, उस दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। जुम्मे के दिन बालों में तेल लगाना और खुशबू या इतर का इस्तेमाल करना मसनून है। अल्लाह ताला हम सब को इस सुन्नतों पर, मुझे भी सबसे पहले, अमल करने की तौफीक अता फरमा दे अपनी रहमत से। वो इस्लाह अखलाक किताब लेकर आइए अगर है आपके पास, क्योंकि आजकल गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों की वजह से चिड़चिड़ापन अगर बढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, इंसान पसीने में तर हो रहा है, ख्वातीन है बुरके में है, ऊपर से नीचे तक पसीने में शराबोर हो रही है, एसी घर में नहीं लगा हुआ, लाइट चली गई, तो चिड़चिड़ापन और गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये अखलाक खराब हो रहा है, अखलाक जो खराब होते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के इन सबसे ज्यादा मुझसे प्यारा और करीब वो शख्स होगा जिसके अखलाक अच्छे हैं, और सबसे ज्यादा बुरा लगने वाला और दूर रहने वाला वो शख्स होगा जिसके अखलाक खराब हैं। तो अखलाक का इतना वजन है, कितनी गर्मी हो अखलाक हमें खराब नहीं करने हैं। कभी है इंसान से ऐसा झिंझिलाहट चिड़चिड़ाहट हो सकती है, और फिर माफी मांग ले उससे और अखलाक खराब ना करें। और जो नरमी से महरूम रहा सारी भलाइयों से महरूम रह गया। बीवी की छोटी छोटी बातों को माफ कर देना चाहिए। अब बीवी ने कहा था वहां से लेकर आए, वहां से नहीं लाए, दही लेकर आए, वो लेकर आए, बिस्कुट लेकर आए, वहां से लेकर नहीं आए या आगे भी गए, तो उसमें भी हजरत ने फरमा दिया कि भाई कपड़े का तो अच्छे कपड़े लेकर आना, बोलेंगे तो वहीं से लेकर आए अच्छे कपड़े, बोलेंगे तुम क्या चीथड़े उठा के ले आए अच्छा तुम्हें कह रहा था वो वाले बर्तन लेकर आना क्योंकि यार ठेकरे उठा के ले आए, ये तो आर को पाल के ही लग रहा है, तुम गलत जाली उठा के ले आए तुम, यानी हर चीज में फी निकालेंगी। उसको बर्दाश्त करना चाहिए, हमें सख्ती नहीं करनी है। जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो सारी भलाइयों से महरूम हो गया। खुसूसन बीवी बच्चों के साथ नरमी करनी है, हाँ जहां सख्ती करने हो शरीयत का मामला हो तो उसमें मशवरा किया जाएगा। सुभान अल्लाह, हजरत वाला हमारे बार बार फरमा रहे हैं कि इन बातों को अगर पढ़ लें तो माशाल्लाह जिंदगी जन्नत बन जाएगी। अच्छे अखलाक कौन कौन से हैं? तौबा है, सबर है, शुक्र है, खौफ है, उम्मीद है, दुनिया से बेरगबती है, हया है, अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह ताला से मुलाकात की तड़प है, इबादत में सिर्फ अल्लाह को खुश करने की नीयत करना, इबादत को सुन्नत के मुताबिक अदा करना जिसको सिद्क कहते हैं, सच्चाई, और ये ध्यान हर वक्त रखना कि अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं जिसको मुराकबा कहते हैं, हर रोज अपने अमाल का हिसाब खुद करना कि क्या क्या हमसे नेक अमाल हुए और क्या क्या बुरे अमाल हुए, अल्लाह ताला की मखलूकात में गौर करना और मारफत और अजमत अल्लाह की हासिल करना, ये तालीमुद्दीन में लिखा हुआ है। अब बताइए इसमें से हम लोग शायद ही कोई ऐसा अच्छा खल्क हो जो हमारे अंदर हो, एक दो होंगे उसकी भी एक शाख होगी, सबर या शुक्र है कि नेमतें जब मिलनी तो शुक्र कर रहे हैं, असली शुक्र तो तकवा है, उसमें हम लोग फेल हैं, तौबा भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो है हमें बार बार पढ़ के अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए अपनी रहमत से। और आगे एक और है, वफाए अहद की पासदारी करना, तवाज़ो, रहमत और शफकत, अल्लाह के फैसलों पर, क़ज़ा इलाही पर राजी रहना, तवक्कुल, हिल्म कहते हैं बर्दाश्त को, तफवीज कहते हैं, एक तजवीज़ होता है कि ऐसे होना चाहिए ऐसा, एक तफवीज़ है, अल्लाह ताला जैसे मुझे लेके चल रहा है मैं उसमें राजी हूँ, और एक तस्लीम है और एक यकीन है, सब्र व शुक्र व कनाअत व हिल्म व यकीन, تفویض و توکل و رضا و تسلیم اس اشعار کے اندر سب اخلاق حمیدہ جمع ہیں یہ حضرت والا رحمت میں کتاب ہے اصلاح اخلاق اس میں سے پڑھ کے سنائے جا رہا ہے کاش اللہ تعالیٰ یہ سب اخلاق ہمارے اندر پیوست فرما دے اپنی رحمت سے بار بار پڑھیں گے تو توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ مگر یہ سارے اخلاق جو ہیں ملتے ہیں بد نظری سے بچنے کے بعد جو بد نظری میں مبتلا رہے گا تو اس کو ان میں سے کچھ بھی نہیں مل سکتا اخلاق کی حقیقت یہ ہے ہم سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف ظاہری یا باطنی سامنے یا پیٹ پیچھے نہ پہنچے بہت تیز آواز ہو رہی ہے گونجنے والی کم کر دیں ایک دفعہ سیٹ کر دیا کریں تاکہ پھر بار بار اخلاق کی حقیقت یہ ہے ہم سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف ظاہری یا باطنی سامنے یا پیٹ پیچھے نہ پہنچے اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے اپنی رحمت سے برے اخلاق کیا ہیں عجب عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا تکبر کہتے ہیں کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا چغل خوری عورتوں کے اندر بچیوں کے اندر بہن بھائیوں میں بہت ہوتا ہے چغل خوری کرو ایک دوسرے کی چغلی لگاتے ہیں کچھ پیر بھائیوں کے اندر بھی یہ مرض پایا جاتا ہے ایک دوسرے کے مرض بتاتے رہتے ہیں برائیاں کرتے ہیں کینہ رکھنا کینہ کہتے ہیں دل میں انتقام کا جذبہ ہو اور انتقام لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا تو عورت بھی دیکھ لے اور مرد حضرات بھی دیکھ لیں ہم لوگ حسن میاں بیوی بہت جھگڑے ہوتے ہیں انتقام لینے کا جذبہ ہوتا ہے تو یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہے معاف کر دینا چاہیے حسد کرنا غصہ کرنا بدخواہی کرنا بدگمانی کرنا حب دنیا فضول اور خلاف شرع کلام کی حوث غیبت جھوٹ بخل اور ریا غیبت جھوٹ بخل کہتے ہیں کنجوسی اور ریا کہتے ہیں دکھاوے کو شہوت اور بدنگاہی اور عشق مجازی ارشاد فرمایا عدم قصد تکلیف دینا عدم قصد ایزا کافی نہیں بلکہ قصد عدم ایزا ضروری ہے تو یہ سب اخلاق ہیں حضرت فرمایا دیتی چھوٹی سی کتاب ہے روزانہ ایک صفحہ پڑھ لیں آدھا صفحہ پڑھ لیں انشاءاللہ بہت عظیم و شان فائدہ ہوگا اب غور سے سنیے گا اپنے کمزوروں اور بیوی بچوں پر شفقت اور رحم کرنا دل کی نرمی کی اور سعادت کی علامت ہے اپنے کمزوروں اور بیوی بچوں پر شفقت اور رحم کرنا دل کی نرمی کی اور سعادت کی علامت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق رکھتا ہو جو شخص دوست احباب کو تو خوش رکھتا ہو مگر گھر میں آ کر سب کو تنگ کرتا ہو ذرا ذرا سی بات پر غیظ و غضب میں آ کر بیوی بچوں کو رلاتا ہو اس کے اخلاق کو کیسے اچھا کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور بھلائی سے رہنے کا حکم قرآن پاک میں نازل فرمایا وعاشرہن بالمعروف کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ ایک صاحب اپنی بیوی کے ساتھ بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے صرف ضابطے کا تعلق رکھتے تھے محبت اور رابطے کے تعلق کو جانتے بھی نہ تھے ذرا سی غلطی پر مار پیٹ اور سخت کلامی کرتے تھے یہ کمینہ شوہر ہوتا ہے جو ذرا سی غلطی پر مارتا ہے غصہ کرتا ہے اور سخت کلامی کرتا ہے زبان ایسی چلتی ہے کینچی کی طرح معاف کر دو بھائی بیوی کو مزاج جو ہے سوداوی تھا خشک مزاجی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اہل محبت ہونا بڑی سعادت اور نعمت ہے بہرحال جب شوہر صاحب کی بیٹی کی شادی ہو گئی اور داماد نے بیٹی کی پٹائی لگائی تو تعویذ لینے دوڑے اور لگے رونے کہ ہائے میرے جگر کے ٹکڑے پر ایسا ظلم ہو رہا ہے اس کے دکھ درد سے بے پرواہ ہے میری بیٹی پر کیا گزرتی ہوگی مولوی صاحب جو ان کے پرانے دوست بھی تھے کہا کہ جب آپ اپنی بیوی کی پٹائی لگاتے تھے اور تنہا رات کو چھوڑ کر بھاگتے تھے اور اس کے دکھ درد دوا اور دلجوئی اور اس سے بات چیت کر کے دل بہلانے کے بجائے دیکھیے بہت ساری باتیں آ گئیں حضرت والا نے کتاب کیونکہ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے بہت گہری باتیں ہیں اس کے دکھ درد میں اس کی دوا میں اور دلجوئی کرنے میں اس سے بات چیت کر کے دل بہلانے کے بجائے دوستوں میں پڑے رہتے تھے تو اگر آپ ناراض نہ ہوں تو صاف ہی کہہ دوں کہ وہ غریب یعنی آپ کی بیوی بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا کسی کی بیٹی تھی کاش اس وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی لیکن اب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی یہ سننا تھا کہ وہ صاحب رونے لگے وہ کہنے لگے واقعی مجھ سے بیوی کے ساتھ بے حد ظلم ہوا. اس کے بعد سیدھے گھر گئے, اپنی بیوی سے معافی مانگی, پھر تمام زندگی نہایت ہمدردی کے ساتھ محبت اور رابطے کے حقوق سے رہنے لگے اور بیوی کے ہر غم کو اپنا غم سمجھنے لگے, اور میاں بیوی کے حقوق اور حسن معاشرت کے آداب کی رعایت کی توفیق ہو گئی. بیوی اگر یہ تو مردوں کے لیے ہو گیا, خواتین کے لیے بھی حضرت نے پرسوں یا ترسوں بیان فرمایا تھا بہت زبردست, اس کا تو کلپ بنا کے ساری خواتین کو سنوانا چاہیے. عجیب حضرت نے خوب کھچائی جسے کہتے ہیں لگائی تھی خواتین کی, شوہر تمہارے لیے اتنی نعمتیں کا انتظام کرتا ہے صبح سے شام تک, اور بیوی صاحبہ جو ہے شوہر سے ہر وقت جو ہے بدتمیزی کر رہی ہے, تیز آواز میں بات کر رہی ہے شوہر سے, تو یہ تو نیک عورت نہیں ہے کہ بیوی شوہر سے تیز آواز میں بات کرے اور ہر وقت اس کو ستا کے رکھے, یہ نیک عورت نہیں کہلائے گی. اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق رکھا ہے. آپ کے پاس بہشتی زیور ہے, لے کر آئیے گا. چوتھا حصہ پڑھتی تو ہے مگر عمل تو ہے نہیں خواتین کا. اس کو عظمت اور بزرگی دی ہے, اس کو عورت پر حاکم بنایا ہے, شوہر کو حاکم بنایا ہے. عورت کو چاہیے اس کی حاکمیت کو تسلیم کرے بھائی. اس لیے شوہر کو خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور اس کو ناراض کرنا بہت گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے, رمضان کے مہینے کے روزے رکھے, اپنی عزت کو بچائے رکھے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہے تو اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے اس کا جی چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن چونکہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں اس لیے عورت کو بھی جائز نہیں کہ شوہر کو سجدہ کرے. اب بتائیے ہماری کیا حال ہے ہماری خواتین کا. ماشاء اللہ. اچھا یہ پورا اٹھا کے لیا, پرچے ہی لیا یہ تو میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ. ماشاء اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو فوراً اس کے پاس آ جائے, حتیٰ کہ اگر چولہے پر کھانا پکانے مصروف ہے تب بھی چلی آئے. کتنی خواتین کا اس پر عمل ہے بھائی, اس پہ ان سب جس پہ عمل نہیں ہو رہا ہماری ماں بہن بیٹی کا, اس پہ مارکر سے ہائی لائٹر سے نشان لگائے جہاں کمی ہے اور اس پر عمل کرے, دیکھیے پھر گھر جنت بن جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شوہر کے بلانے پر اس کی بیوی اگر نہیں آئی اس کے پاس لیٹنے کے لیے اور وہ اسی طرح غصے میں شوہر لیٹا رہا تو تمام فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اب بتائیے آپ کے اوپر تو لعنت برس رہی ہے اور آپ اپنے جو ہے اڑی کے اندر جسے کہتے ہیں تکبر کے اندر شوہر سے ناراض ہو کے ادھر جانی نہیں شوہر کے پاس. اور اگر کوئی شرعی عذر ہو یا طبعی عذر ہے تو شوہر کو بتلا دے, مثلا ایام آ رہے ہیں یہ شرعی عذر ہے, یا اگر بیمار ہے تو عذر کر دے یہ طبعی عذر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جو حور جنت میں اس کو ملنے والی ہے کہتی ہے تیرا ناس ہو اس کو مت ستا, یہ تو تیرے پاس چند دن کے لیے مہمان ہے, یہ تو تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی نیکی. یہ جب میں نے حدیث شریف پہلی دفعہ سنی تھی میں حیران ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا حق رکھا ہے کہ ایک عورت کی نماز ہی قبول نہیں ہو رہی, روزہ بھی قبول نہیں ہو رہا, اس کی وجہ کیا لکھی, اس میں سے ایک اور ایک وہ عورت ہے اس کا شوہر اس سے ناخوش ہو. آپ بتائیے آپ کتنی نمازیں پڑھ لیں, روزے رکھ لیں, صدقات کر دیں, کچھ قبول ہی نہیں ہو رہا آپ کا کیونکہ آپ کا شوہر آپ سے ناخوش ہے. پیر پکڑ کے معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے. کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عورت کہ اس کا شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے, جب وہ کچھ کہے تو اس کا کہنا مانے, اپنی جان اور مال میں کچھ اس کے خلاف نہ کرے, اور شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بغیر اس کی اجازت کے نفل روزے بھی مت رکھے نہ نفل نماز پڑھے, اور ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر کے سامنے مہلی کچیلی اور صورت بگاڑ کے نہ رہے بلکہ بناؤ سنگھار سے رہا کرے. اب آج کل کی کیا حال ہے آج کل کی بیویوں کا. اور شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کہیں نہ جائے, نہ رشتہ داروں کے گھر جائے نہ غیر کے گھر جائے. आजकल जो है, आजकल तो मैसेज आ गया, फोन आ गया, शौहर से इजाजत ले ले पहले, पड़ोसी से मिलने, पूरे सिंध बलो सोसाइटी में मिलने जा रही है, शौहर को पता भी नहीं है, जितने भी अजमेर की औरतें हैं उन सबसे मिलने जा रही है, और शौहर को बगैर इजाजत के मजलिस में भी नहीं आना चाहिए, शौहर से इजाजत ले। हो सकता है मजलिस के बीच में शौहर आ गया और शौहर को आपकी जरूरत है, आप मजलिस में बैठी हुई अल्लाह अल्लाह के नारे लगा रही हैं, हजरत का बयान सुन रही हैं। इजाजत लेने में क्या है, छोटी थोड़ी बन जाएंगी आप, आपका अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे, आपकी यही मुजाहिदा है, आपका शौहर का बाहर मुजाहिदा, आपका घर के अंदर मुजाहिदा है। अब ये हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, मगर शौहर इससे ज्यादा अपनी बीवियों से इस वाली हदीस शरीफ की उम्मीद मत रखें। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बीवी है, मैं जब उसके पास जाता हूँ तो कहती है मरहबा हो मेरे सरदार को और मेरे घर वालों के सरदार को, जब मुझको रंजीदा देखती है कहती है दुनिया का क्या गम करते हो, तुम्हारी आखिरत का काम तो बन रहा है। आपने ये सुनकर फरमाया, इस औरत को बता दो कि अल्लाह के काम करने वालों में से एक काम करने वाली है, इसको जिहाद करने वाले के निस्फ के बराबर सवाब मिलता है, क्योंकि बाकी ये बहुत बड़ा मुजाहिदा है। कोई औरत जरा कह के तो दिखाया, ऐसा शौहर जब दीन के लिए जा रहा हो उसकी टांगें खींच लेती है। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बीवी है, मैं जब उसके पास जाता हूँ तो कहती है मरहबा हो मेरे सरदार को और मेरे घर वालों के सरदार को, और जब वो मुझको रंजीदा देखती है तो कहती है दुनिया का क्या गम करते हो, तुम्हारी आखिरत का काम तो बन रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, इस औरत को बता दो कि अल्लाह के काम करने वालों में से एक काम करने वाली है, इसको जिहाद करने वाले के निस्फ के बराबर सवाब मिलता है। एक खातून ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द जो है जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, जमात की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मरीजों की इयादत के लिए जाते हैं, जनाजे में हाजिरी के लिए जाते हैं, हज उमरे के लिए जाते हैं, इस्लामी सरहद की हिफाजत करने में हमसे फौकियत पा गए। तो आपने फरमाया, औरत को खबर दे दो, तुम्हारा अपने शौहर के लिए बनाओ सिंगार करना, शौहर का हक अदा करना, शौहर की खुशी हासिल करना शरीयत के मुआफिक कामों में इन सब अमाल के बराबर है। बताइए, तीन अमल कर लें आप तो आपको ये सारे सवाब मिल जाएंगे। जो मर्द जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा है, जमात की नमाज पढ़ने जा रहा है, मरीजों की आदत कर रहा है, हज उमरे के लिए जा रहा है, आजकल हजरत का उमरे का भी सफर हो रहा है, जनाजे में हाजिरी के लिए जा रहा है, तो औरत को क्या क्या करना होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि औरत को खबर दे दो, तुम्हारा अपने शौहर के लिए बनाओ सिंगार करना, शौहर का हक अदा करना और शौहर की खुशी हासिल करना इन सब अमाल के बराबर है। बताइए कितनी बड़ी, इसका मियां बीवी का ताल्लुक ऐसा है कि सारी उम्र इसमें बसर करनी है। अगर दोनों का दिल मिला रहा तो उससे बढ़कर कोई नेमत नहीं, अगर खुदा ना खास्ता दिलों में फर्क आ गया तो उससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं। इसलिए जहां तक हो सके मियां का दिल हाथ में लिए रहें, उसके आंख के इशारे पर चलें। ये तो करोड़ों में खरबों में एक औरत होगी जो मियां के आंख के इशारे पर चलती होगी, वरना तो आजकल बीवी के आंख के इशारे पर चलना होता है। अगर वो हुक्म करे रात भर हाथ बांधे खड़ी रहो, शौहर हुक्म कर रहे हैं रात भर हाथ बांधी खड़ी रहो, तो दुनिया और आखिरत की भलाई इसी में है कि दुनिया की थोड़ी सी तकलीफ गवारा करके आखिरत की भलाई सुरखरोई हासिल कर लें। मर्दों को ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। ये अगर शौहर बीवी ऐसा नहीं करती तो बर्दाश्त करना चाहिए, माफ करना चाहिए। औरतों के लिए बात बताई जा रही है इस वक्त। बाज़े औरतें कम समझी में और अंजाम ना सोचने की वजह से ऐसी बातें कह देती हैं जिससे मियां के दिल में मैल आ जाता है, जैसे कहीं बेमौका जबान चला दी, कोई बात तानो तशनी की कह डाली, गुस्से में जली कटी बातें कह दी। गुस्सा बहुत जल्दी औरतों को आता है, तो शौहर भी सारी जली कटी बातें कह दी कि मैं तो अपने घर जा रही हूँ, तुम देख लेना दूसरी बीवी। एक खत आया था इसलिए ये सब पढ़ रहा हूँ। जब शौहर का दिल फिर गया तो फिर रोती फिरती है। दिल में मैल आने के बाद अगर शौहर को मना भी लिया तब भी वो बात नहीं रहती जो पहले थी। फिर हजार बातें बनाएं, उजर मुआजरत करें, लेकिन जैसे पहला दिल साफ था वैसी मोहब्बत नहीं रहती। जब भी कोई बात होगी तो उनको यही ख्याल आ जाता है कि ये वही है जिसने फलाने फला दिन ऐसा कहा था। मियां बीवी का मिलाप खाली खौली मोहब्बत नहीं होता, बल्कि मोहब्बत के साथ मियां का अदब भी करना जरूरी है। मियां को अपने बराबर दर्जे का समझना बहुत बड़ी गलती है। मियां से हरगिज कभी कोई काम मत लें। अगर वो मोहब्बत में आकर हाथ या सर दबाने लगे तो ये बदनी खिदमत ना करने दें, और सोचें अगर आपके वालिद साहब ऐसा करें तो क्या आपको मुनासिब लगेगा? फिर शौहर का रुतबा तो बाप से भी ज्यादा है। उठने बैठने गरज हर बात में अदब तमीज का पास और ख्याल रखें। खुद अपना ही कसूर हो तो ऐसे वक्त में नाराज होकर बैठ जाना तो और बेवकूफी नादानी है। ऐसी बातों से दिल फट जाता है, बल्कि माफी मांगनी चाहिए। जब शौहर करने के क्या काम है, जब शौहर बाहर से आए तो मिजाज पूछ लें और खैरियत मालूम कर लें कि वहां किस तरह रहे, तकलीफ तो नहीं हुई, हाथ पांव दबा लें, थक तो नहीं गए। मगर बहुत कम औरतें ऐसा करती हैं। शाज़ो नाज़िर, इतनी ख़वातीन का ताल्लुक है इस फकीर से भी और हज़रत वाला के हमीसा रज़ो के पास भी ख़त आते थे मौजूदा शेख के पास, तो करोड़ों में से एक ख़त ऐसा होता है जो ये अमल करती है। तकलीफ तो नहीं है, हाथ पांव दबा लें, थक तो नहीं गए, उनके लिए कोई राहत का इंतजाम पानी खाने वगैरह के जरिए कर दें। रुपये पैसे के मुतालिक हरगिज़ बात मत करें कि मेरे लिए क्या लेकर आए हो, कितना खर्च लाए हो, खर्च का बंटवा कहाँ है, जब वो खुद दे दें तो ले लें। इस बात से बचें कि तनख्वाह तो बहुत ज्यादा है, इतने थोड़े पैसे दे रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्च कर डाला। किसी मुनासिब वक्त में सलीके के साथ ये बात पूछ लिया करें तो कोई हर्ज भी नहीं। अल्लाह ने मर्दों को शेर बनाया है, दबाव और जबरदस्ती से हरगिज़ ज़ेर नहीं हो सकते। इनको ज़ेर करने की बहुत आसान तरकीब खुशामद और ताबेदारी है। मक्खन लगाएं शौहर के इन पर गुस्सा करके दबाव डालना बहुत बड़ी गलती और नादानी है। अगरचे इसका अंजाम अभी समझ में नहीं आता, लेकिन जब फसाद की जड़ पड़ गई तो कभी ना कभी जरूर इसका खराब नतीजा पैदा होगा। शौहर को गुस्सा आया हो, ऐसी बात करें कि जिससे उनका गुस्सा कम हो या खामोश रहें। शौहर का मिजाज देखकर बात किया करें, वो किसी बात पर खफा हो जाए तो खुशामद और उजर मुआजरत करके हाथ जोड़कर मना लेना चाहिए। कसूर किसी का भी हो, कसूर शौहर का भी हो, तो भी मुंह ना फुलाएं, हाथ जोड़कर माफी मांगने में फख्र महसूस करें। इससे शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत और तौकीर और बढ़ जाएगी। शौहर अगर कोई चीज आपके लिए लाए और तो पसंद आए या ना आए, हमेशा इस पर खुशी का इजहार करें। ये ना कहें ये चीज बुरी है, हमारी पसंद की नहीं है, इससे उसका दिल थोड़ा हो जाएगा, फिर कभी कुछ लाने को दिल ही नहीं चाहेगा। अगर इस चीज की तारीफ करके उनका दिल खुश कर लेंगी तो उनका दिल और बढ़ेगा, आपके लिए और तोहफ व खुशी लाकर आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। ये शौहर इतनी मुश्किलों से गर्मी में जाके लेकर आ रहा है और दुकानों के छानबीन की फिर लेकर आया, आपने आते ही उसको उसकी उस चीज की बुराई कर दी। शौहर की चीजों को खूब सलीके और तमीज से रखें, रहने का कमरा खूब साफ रखें, गंदा ना रहने दें, बिस्तर मैला कुचैला ना हो, शिकने निकाल डालें, तकिया मैला हो गया तो गिलाफ बदल दें। जब खुद शौहर ने कहा और आपने ये काम कर दिया तो उसमें क्या मजा है कि उन्होंने कहा आपने और आपने कर दिया, बल्कि लुत्फ तो इसी में है कि बगैर कहे सब चीजें ठीक कर दें। जो चीजें आपके पास रखी हों तो उनको हिफाजत से रखें, कपड़े हों तो तय करके रखें, यूं ही लपेट के मत रखें। सुभान अल्लाह, सब मुआशरत की बातें हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, कोशिश करें। अब बचने के काम क्या है, बहुत अरसे बाद ये पढ़ रहा हूँ, कोई मसला है क्या? करंट तो ही लगेगा इसको, बच्चे को है? अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है, टोपी भी उतर गई, मस्त कलंदर बन गए तुम तो माशाल्लाह। आप लोग सुन रहे हैं, सारे शौहर खुश हैं आज, जितनी ख्वातीन सुन रही हैं आप सबके शौहर बहुत खुश हैं आज माशाल्लाह। ये तो मैं बहुत महजब तरीके से पढ़ रहा हूँ। हजरत हमारे हजरत वाले ने परसों जो डांट लगाई है औरतों को, काश वो सुन ले तो सारी औरतें ठीक हो जाएंगी। बचने के काम क्या है, ये इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अमल नहीं है हमारी ख्वातीन का, शायद ये शर्म आ जाए कि शेख पढ़ के सुना रहे हैं तो अमल हो जाए। बचने के काम क्या है, शौहर की हैसियत से ज्यादा खर्च ना मांगे, जो कुछ मिले अपने घर अपना घर समझकर चटनी रोटी पर बसर करें। कभी कोई जेवर कपड़ा पसंद आया हो तो अगर शौहर के पास खर्च ना हो तो उसकी फरमाइश मत करें, ना उसके ना मिलने पर हसरत करें। हसरत भी नहीं होनी चाहिए, बराबर वाली के मिलने गई उसके यहाँ देख लिया, कोई अच्छी चीज देख ली, अब शौहर से बोल रही है, शौहर की हैसियत ही नहीं है। ना ही मुंह से ऐसी बात निकालें, अगर आपने कह दिया तो वे सोचेंगे देखो भाई इनको मेरा कुछ ख्याल ही नहीं है, ऐसी बेमौका फरमाइश करती हैं। बल्कि अगर शौहर अमीर भी है तो भी जहां तक हो सके कभी किसी चीज की फरमाइश मत करें। अगर वो खुद कहें कि आपके लिए क्या लाएं तो कुछ बताने में हर्ज भी नहीं, लेकिन फरमाइश करने से आदमी नजरों में घट जाता है। किसी बात पर हठधर्मी और जिद मत करें, अगर कोई बात या फैसला आपके खिलाफ भी जा रहा हो तो खामोश रहें, बाद में मुनासिब मौका देखकर बात समझा दें, लेकिन फौरन जिद मत करें। अगर ससुराल में तकलीफ से गुजर बसर हो रहा हो तो कभी जबान से उसका इजहार मत करें, हमेशा खुशी जाहिर करें कि मर्द को रंज न पहुंचे। कभी गुस्से में आकर शौहर की नाशुकरी मत करें, यूं ना कहें कि ऐसे बेहुदा मनहूस घर में आकर फंसा दिया। औरतें बहुत बोलती हैं, ऐसे जबान तो ऐसी चलती है कि बस शुक्र नहीं कर रही हजरत, कितनी प्यारी बात फरमाए थे, कितनी बच्चियां उनकी शादी नहीं हो रही, 40 साल की लड़कियां हो गई हैं शादी नहीं हुई, आपके तो माशाल्लाह बच्चे हो गए, नेक शौहर मिल गया, सही अकीदे मिलने वाला, कितना आजकल कितना मुश्किल है शादी होना औरतों को, क्या हाल है आपके? खैरियत? सही अकीदे वाला ही मिल जाए बड़ी बात है, फिर दाढ़ी वाला मिल जाए, फिर टोपी वाला, फिर नमाजी मिल जाए, फिर शेख से ताल्लुक वाला मिल जाए, फिर शेख की बात सुनने वाला मिल जाए, कभी इंसान है गिर भी सकता है, इतनी सारी नेमतें और आप नाशुक्री कर रही हैं। कभी गुस्से में आकर शौहर की नाशुक्री मत करें, यूं ना कहें ऐसे बेहुदा मनहूस घर में आकर फंसा दिया है, ऐसी आग में झोंक दिया है, इस किस्म की बातों से शौहर के दिल में जगह नहीं रहती। अब सुनिएगा, हदीस में आता है, काली कमली वाले की बातें हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने दोजख में औरतें बहुत देखी। किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोजख में औरतें क्यों ज्यादा जाएंगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरों पर लानत करती हैं और अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। तो ख्याल रखें ये नाशुक्री कितनी बुरी चीज है, किसी पर लानत करना या यूं कहना फलानी पर खुदा की मार, खुदा की फिटकार, फलानी का लानती चेहरा, मुंह पर लानत बरस रही है, ये ऐसी औरतों को जहन्नम में डाला जाएगा। और दूसरी वो है जो शौहर की नाशुक्री करती हैं। अगर शौहर अपनी तनख्वाह वालदेन के हवाले करें ताकि तो उसके इस पर दिल बुरा मत करें, बल्कि शौहर अगर बीवी को तनख्वाह दे और वालदेन साथ हों तो अकलमंदी यही है कि अपने हाथ में ना लें और ये कहें कि वालदेन ही को दे दें ताकि उनका दिल मैला ना हो, और आपको बुरा ना कहें कि बहू ने लड़के को अपने ही फंदे में खल लिया है। जब तक सास ससुर जिंदा है इनकी खिदमत को उनकी ताबेदारी को फर्ज समझें, इसी में अपनी इज्जत समझें, सास नंदों से अलग होकर रहने की हरगिज फिक्र मत करें, सास नंदों में बिगाड़ हो जाने की यही जड़ है। खुद सोचे माँ बाप ने पाला पोसा है, अब बुढ़ापे में इस आसरे पर शादी ब्याह की कि हमको आराम मिले, जब बहू आई तो घर आते ही फिक्र करने लगी कि मियाँ आज ही माँ बाप को छोड़ दें, तो फिर जब माँ को मालूम होता है मेरे बेटे को हमसे अलग करना चाहती है तो फसाद फैलता है। कुंबे के साथ मिलजुल कर रहें, अपना मामला शुरू से अदब और एहतराम वाला रखें, इस बात का ख्याल रखें कभी आप भी माँ बनेंगी और आपकी बहू भी यही सोच लें कि ये आपकी बहू भी यही सोच लेकर आए और आपके जिगर के टुकड़े को अलग करने की सोचें तो सोचिए आपके दिल का क्या हाल होगा। अपना कोई काम दूसरों के जिम्मे मत रखें, अपनी कोई चीज पड़ी रहने मत दें कि फलानी उठा लेगी, जो काम सास और नंदे करती हैं इनको करने में आर महसूस मत करें, बल्कि खुद ही उनके कहे बगैर इनके काम भी कर दें। यही हाल, ये सब हमारे घर की भी बातें हैं, जरूरी है सास नंदों की बात चल रही है, बहन भाई होते हैं आपस में, किसी के जिम्मे कोई काम है किसी के जिम्मे, अगर भाई दूसरे भाई का काम कर दे, बहन दूसरी बहन का काम कर दे, तो इसमें आप नीचे नहीं हो जाएंगी बल्कि आपकी इंशाल्लाह इज्जत बढ़ेगी। बीवी का कोई काम है शौहर कर दे तो उसमें शौहर की इज्जत बढ़ेगी, एक मिलजुल के रहना चाहिए, बल्कि खुद ही उनके कहे बगैर उनके काम कर दें, इससे उनके दिलों में आपकी मोहब्बत आ जाएगी। किसी की टोह मत रहें, ये बहुत खतरनाक बीमारी हमारे घरों में पाई जाती है, टोह लगाते रहते हैं एक दूसरे की, बल्कि जब भी दो आदमी चुपके चुपके से बातें करें तो उनसे फौरन अलग हो जाएं। खामा खां ये ख्याल मत करें मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे। ससुराल में बेदिली से मत रहें, अगरचे नया घर नए लोगों की वजह से दिल न लगे लेकिन दिल को समझाना चाहिए, न ये कि वहां रोने बैठ गई, जब देखो तो बस कोने में बैठे रो रही हैं। बहुत सी औरतों का शौक होता है जरा सी की बात ही रोना शुरू कर दी, रोने की क्या बात है, शुक्र अदा करो, नाशुक्री है या आपका रोना। बातचीत में ख्याल रखें कि इतनी ज्यादा बातें मत करें, ना ही इतना ज्यादा हद से ज्यादा खामोश रहें, क्योंकि ये गुरूर समझा जाता है। बहुत सी औरतें दिलों में बात बोझ और कीना लेके बैठी हैं, शोहर के सामने बात भी नहीं कर रही, हंस भी नहीं, शोहर भी ऐसे बैठे हैं बिल्कुल कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। मियां भाई हंसी मजाक कोई लतीफे वगैरह सुनाएं, बातचीत करें। ससुराल की बात मैके में और मैके की बात ससुराल में मत करें। ससुराल की जरा जरा सी बात में आकर माँ को बताना और माँ को खुद खोद खोद कर पूछना बहुत बड़ी बुरी बात है। देख लीजिए, माँ को खुद खोद खोद कर बीवी से बहू से पूछना बहुत बड़ी बुरी बात है। इस आदत से हालात ठीक होने के बजाय लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। किसी काम में हीला तावील मत करें, ना ही कभी झूठी बातें बनाएं, क्योंकि इससे एतबार खत्म हो जाता है कि सच्ची बात का भी यकीन नहीं आता। हमारे बहुत से दोस्त हैं धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे, शेख से भी झूठ बोलते हैं। गुस्से में शौहर कभी बुरा भला कहे तो जब्त कर लें, कुछ मत कहें। गुस्सा उतरने के बाद देखिएगा कि खुद शर्मिंदा होंगे, आपसे कभी भी गुस्सा नहीं होंगे। अगर आप भी बोल उठी तो बात बढ़ सकती है, फिर मालूम नहीं नौबत कहां तक पहुंचेगी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने बहुत माशाल्लाह जबरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया। गुस्से में शौहर कभी बुरा भला कह दे, शौहर को गुस्सा आ सकता है, वहां शौहरों को चाहिए गुस्सा मत करें। मैंने बहुत दफा समझाया, حضرت والا کی بات بتائی کہ شوہر کو چاہیے بیوی کو معاف کر دے, ایک لاکھ خطائیں اور ایک لاکھ خطائیں معاف کرے, مگر اگر شوہر غصہ کر رہا ہے تو عورت کو چاہیے ضبط کر لے اس کو, کچھ مت کہے. غصہ اتارنے کے بعد دیکھیے گا خود شرمندہ ہوں گے شوہر صاحب اور آپ سے کبھی غصہ نہیں ہوں گے. اگر آپ بھی بول اٹھیں تو بات بڑھ سکتی ہے, پھر نوبت پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی. شیطان خصوصاً دین خانقاہ والوں کو زیادہ ستائے گا کہ ان کے گھر اجڑ جائیں, اس لیے شیطان کی بات میں مت آئیں, فوراً باہر چلے جائیں, حضرت کے پاس آ جائیں, غرفہ میں آ جائیں, جا کے آئس کریم جا کے کھا لیں, ڈپریشن ختم ہو جائے گا. کلفی کھا لیں جا کے, آئس کریم کھانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. اس وقت وہاں تو میں شوہر کے ساتھ مت لگائیں. عورت ہے دوسرے کمرے میں چلے آئے, واش روم جا کے منہ دھو لے, کھڑی ہو تو بیٹھ جائے, ٹھنڈا پانی پی لے. شوہر صاحب کو غصہ آ رہا ہے دوسرے کمرے میں چلے آئیں, معاف کر دیں. ذرا ذرا سے شعبے پر تہمت مت لگائیں کہ فلانی کے ساتھ تو بہت مسکرا مسکرا کر بات کرتے ہیں, وہاں زیادہ کیوں جاتے ہیں, وہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے. اگر اس میں مرد بے قصور ہو تو خود ہی سوچیں ان کو کتنا برا لگے گا. اگر سچ مچ شوہر کی عادت خراب ہے, یعنی بیویوں سے دوسری عورتوں سے ملتا ہے, کہیں بیٹھا رہتا ہے گلیوں میں جا کے, تو آپ کے غصہ کرنے سے, دباؤ ڈالنے سے آپ ہی کا نقصان ہوگا. ان چیزوں سے عادت چھوٹے گی نہیں, آپ کی طرف سے جو دل ہے وہ بھی میلا ہو جائے گا. عادت چھڑوانی ہو تو عقل مندی سے مناسب وقت دیکھ کر بات کریں. اگر تنہائی میں پیار کے ساتھ غیرت دلانے سے بھی عادت نہ چھوڑیں تو صبر کر کے بیٹھی رہیں. لوگوں کے سامنے چرچا مت کریں کہ ان کی رسوائی ہو, ورنہ وہ اور جری ہو جائیں گے. یہ کچھ باتیں ذکر کر دیں جو موجودہ معاشرے میں ہر ہر عورت کو شادی سے پہلے, شادی کے بعد معلوم ہونا ضروری ہے, ورنہ عام طور پر گھریلو جھگڑے طول پکڑ جاتے ہیں. اگر عورتیں ان باتوں کا لحاظ رکھیں تو یقیناً آدھے سے زیادہ معاملہ اور اکثر اوقات پورا معاملہ درست ہو جاتا ہے, ماشاءاللہ کہہ دیں. مگر ان میں سے ذرا عورتیں اپنے پوائنٹس بنائیں اور ذرا لکھیں اس کو. کسی نے آج تک کسی نے لکھ کے نہیں دیا کسی خاتون نے کہ اس پہ کتنا عمل ہے. ایک خاتون نے کوشش شروع کی تھی ماشاءاللہ, اس کے بعد ان کا خط آنا بند ہی ہو گیا. یہ پرچہ دیا جاتا ہے سب خواتین کو, میں نے خاص طور پہ پرچے میں ڈال کے دیا ہے کہ اس کو پڑھیں اور عمل کر کے بتائیں تاکہ گھر جنت بنا لیں. اب ہم لوگوں کا تعلق حضرت والا رحمت اللہ سے, ہم لوگ ہی گھر جنت ہی بنائیں گے تو پھر کون بنائے گا؟ آپ بتائیے. اپنے نفس کو مٹانا یہی تو ہے. شیخ کی بات ماننا تھوڑی ہے, اللہ رسول کی بات ماننا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے. کچھ باتیں برکت کے لیے حضرت والا رحمۃ اللہ کی, یہ بھی حضرت والا رحمۃ اللہ کی بات تھی جو واعظ میں حضرت والا نے فرمائی, کچھ عرض کر دیتا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. یہ ہمارے پیارے شیخ رحمۃ اللہ کی کتاب ہے, اولیاء اللہ کی حسین زندگی. اس میں سے تھوڑا سا پڑھ کے سنا رہا ہوں جو ہمارے شیخ ثانی سید شاہ جمیل میر صاحب حضرت والا قطب قلندر زمانہ حضرت سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو کیسٹ سے جمع فرمایا, اور بہت ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, قبر کو نور سے بھر دیں. ایک ایک بات قرآن و حدیث سے مدلل, ایک غلطی بھی نہیں ہوتی مواعظ میں, اتنی محنت ہے. پیچھے کر لوں, زیادہ تیز آواز جا رہی ہے. اچھا اچھا, حضرت والا فرما رہے ہیں ممبئی میں میرے شیخ نے 28 ڈاکٹروں کی مجلس سے مجھے فرمایا کہ تم ان ڈاکٹروں کے موضوع کے متعلق کوئی بیان کرو. میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ پاک نے اسی وقت دل میں ڈال دیا ڈاکٹروں کا موضوع کیا ہوتا ہے, صحت اور تندرستی. لہٰذا میں نے وہی حدیث پڑھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض, اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں, اللہم انی اسألوک صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر والعیش بعد الموت. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا, اے اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں, آپ سے صحت اور تندرستی کا سوال کرتا ہوں. اس کے بعد والعفت, ہم کو عفیف اور پاک دامن رکھیے. پاک دامن اسے کہتے ہیں جو زنا بدکاری اور شہوت کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے, جو فیس بک نہیں دیکھتا, یوٹیوب انٹرنیٹ پہ تصویریں نہیں دیکھتا ہے, اس کو کہتے ہیں پاک دامن. اس سے معلوم ہوا صحت کا عفت کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. جتنے زانی اور بدکار ہیں آپ ان کی صحت کو دیکھ لیجئے, ان کے چہروں کو دیکھیے تو چہرے پر 12 بج رہے ہیں, آنکھیں اندر کو دھس رہی ہیں, خاک اڑ رہی ہے, صحت خراب ہو رہی ہے. تو نبی اکرم تمام پیغمبروں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے ہیں, ہم کو صحت نصیب فرمائیے, پھر اس کے بعد عفت مانگیے. معلوم ہوا کہ صحت کا عفت سے جوڑ ہے. جو جتنا پاک دامن ہوتا ہے, تقوی سے رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی صحت کو سلامتی اور تحفظ دیتا ہے. اور انسان عفیف اور پاک دامن کب رہے گا؟ اس کو تیسری دعا میں مانگا, دو دعائیں ہو چکی, اے اللہ, اللہم انی اسألوک الصحت والعفتہ. یہ دعا مجھے بہت مشکل لگتی تھی, میں جب حضرت والا نے تو یہ تشریح سنی تو پوری ترتیب سے خود بخود یاد ہو گئی, بار بار سنی الحمدللہ. مناجات مقبول میں بھی ہے, اے اللہ صحت دے دیجئے اور عفیف رکھیے, جو عفیف رہے گا اس کی صحت اچھی رہے گی. اس کے بعد ہے والامانتہ, یعنی عفیف کب رہو گے, پاک دامن کب رہو گے, جب امانت ہوگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت مانگی ہے, یعنی اے اللہ ہماری آنکھوں کو امانت نصیب فرما, دل کو امانت نصیب فرما. امانت کی دو قسمیں ہیں, ایک یہ ہے کہ آنکھیں امانت دار ہوں, دوسرا دل امانت دار ہو. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو جانتا ہے. جب تم آنکھوں سے خیانت کرتے ہو, پرائی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہو, اللہ اس سے باخبر ہے. تو معلوم ہوا جب آنکھوں کی خیانت بد نظری ہوئی تو آنکھوں کی امانت نظر کی حفاظت ہوئی. اور وما تخفی الصدور, تمہارے سینوں کے اندر جو برے برے خیالات پکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں. تو معلوم ہوا دل پاک ہوگا تو آنکھیں پاک ہوں گی, اور ایسا شخص ہی عفیف رہے گا. اس کے بعد مانگا ہے وحسن الخلق, آنکھیں پاک کب رہیں گی, دل کب پاک رہے گا, جب اخلاق اچھے ہوں گے. جس پر شہوت کا غلبہ ہوگا, جس پر غصہ غالب ہو جائے گا, وہ ماں باپ کو بھی گالی دے دے گا, بیوی کو بھی گالی دے گا, ماں باپ سے بھی لڑ جائے گا, پیر سے بھی لڑ جائے گا کہ ہم دوسرا پیر تلاش کریں گے, تم ہم کو اچھے نہیں لگتے ہو, تم ہم کو تو ڈانٹتے رہتے ہو, تو پیر سے بھی غصے سے بات کرے گا. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اچھے اخلاق کی درخواست کی ہے. تو صحت کیسے ٹھیک رہے گی, جب پاک دامن رہو گے, اور پاک دامن کب رہو گے, جب امین رہو گے. بری نظر سے آنکھوں کو بچاؤ گے, اور گندے خیالات سے دل کو بچاؤ گے. اور امانت کب ملے گی, جب اخلاق اچھے ہوں گے. اور اچھے اخلاق کب ملیں گے, والرضا بالقدر, جب اپنی تقدیر پر راضی رہو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے. راضی برضا رہنا اخلاص سے اونچا مقام ہے. جیسے بیوی دے دی اس پر راضی رہو, جیسی بیوی دے دی اس پر راضی رہو, جیسی اولاد دے دی اس پر راضی رہو, جیسا کاروبار دے دیا اس پر راضی رہو. اللہ چٹنی روٹی کھلائیں تو خوش رہو, بریانی شامی کباب کھلائیں تو بھی خوش رہو. دیکھو بھائی, اپنی ماں چٹنی روٹی کھلائے اور ساری دنیا کی مائیں بریانی کھلائیں تو بچہ دوسری ماؤں کی بریانی سے کمزور ہوتا چلے جائے گا, اور اپنی ماں چٹنی روٹی کھلائے گی تو اسے تندرست رہے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے جو ملے اس پر راضی رہو, انشاءاللہ اسی سے تندرست رہو گے. تندرست, یہ تندرست ہے نا, تندرست. بریانی کھانے والوں کو دیکھا, ان کا میدا خراب ہے, السر ہو رہا ہے, اور چکنائی سے ان کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر ان کو منع کر رہے ہیں کہ بریانی مت کھاؤ, جبکہ بعض لوگ پیاز روٹی چٹنی کھا کر لال ہو رہے ہیں. ان کو خون نکلوانا پڑتا ہے. صحت اللہ کے قبضے میں ہے. تو ان تمام نعمتوں کے بعد آخر میں ہے والرضا بالقدر, اے اللہ اپنی تقدیر پر ہم کو راضی رکھیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر جب انسان اپنی بیوی پر راضی رہے گا, دوسروں کی بیوی کو کیوں دیکھے گا؟ جب یہ کہے گا اے اللہ جو آپ نے دی ہے یہ ہماری بیوی ہمارے لیے نعمت ہے, اب رہ گیا حسن, تو ساری دنیا کی عورتیں لیلا جیسی حسین نہیں ہیں, ورنہ سب لوگ مجنو ہو جاتے ہیں. پھر کاروبار کیسے چلتا؟ فرض کر لو ہر ایک کو ایک لیلا مل گئی اور سب پاگل ہو گئے, اور فیکٹری کارخانہ ڈاکٹروں کا مطلب سب خالی ہو گیا. معلوم ہوا سب مجنو یعنی پاگل ہو گئے. اس لیے شکر ادا کرو کہ اللہ نے سب عورتوں کو لیلا نہیں بنایا, ورنہ آج ساری دنیا مجنو ہو جاتی. یہ حضرت والا کا الہامی مضمون ہے. کیسی پیاری بات ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ماں, اب عورتوں کو خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے, پہلے تھوڑی سی کھچائی ہوئی ہے. کھچائی کیا ہوئی؟ اللہ اور رسول کی باتیں سنائی گئی. وہ تو عمل نہیں کرتی اس لیے ان کو کھچائی لگ رہی ہے. عمل کریں گے گھر جنت بن جائے گا انشاءاللہ. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں ہماری بیویاں زیادہ خوبصورت ہوں گی یا حوریں زیادہ حسین ہوں گی؟ دیکھو بھی کیسا پیارا سوال کیا. یہ سوال قیامت تک کی خواتین پر بڑا احسان ہے, کیونکہ عورتیں سوچتی ہیں جب ان مردوں کو حوریں مل جائیں گی تو جب یہ مرد یہاں بندر روڈ پر صدر اور ایمپریس مارکیٹ سے گھر آتے ہیں تو ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ کافی دیر تک ان کے دماغ پر انہی عورتوں کا نشہ چڑھا رہتا ہے جو دفتر میں دیکھی, جو کاروبار میں دیکھی, جو سڑکوں پر بے پردہ پھر رہی ہیں. حدیث میں ہے اللہ ایسی عورتوں پر لعنت کرے جو بے پردہ پھرتی ہیں. ان کو دیکھنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے. دونوں پر لعنت ہے. لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری. جو چہرے اللہ کی رحمت سے دور ہیں ان کے دل کہاں اللہ کی رحمت سے قریب ہوں گے. سبحان اللہ, اس میں عجیب عجیب. جو چہرے اللہ کی رحمت سے دور ہیں ان کے دل کہاں اللہ کی رحمت سے قریب ہوں گے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا عمدہ سوال کیا کہ جب جنت میں یہ مرد تو جب حوریں پا جائیں گے, جن کا دنیا میں یہ حال ہے کہ زیادہ حسین عورت کو دیکھ کر اپنی بیوی قدر نہیں کرتے تو وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. ایک رئیس نواب اور بڑے زمیندار میرے دوست تھے, حضرت والا فرما رہے ہیں, ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اگر اجازت ہو تو میں دوسری شادی کر لوں, شاید اس سے مجھے اولاد مل جائے. یہ دونوں میاں بیوی میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت تھے. بیوی نے کہا ایک شرط ہے, آپ بے شک دوسری شادی کر لیں کیونکہ مجھ سے اولاد نہیں ہوئی, اللہ آپ کو اولاد دے دے, لیکن میری ایک شرط ہے کہ وہ دوسری بیوی مجھ سے زیادہ حسین نہ ہو. اس نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی پھر تو تم مجھے ٹیڑھی نظر سے بھی نہیں دیکھو گے. ماں دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے, پہلی میں جو مسئلے ہو رہے ہیں, دوسری شادی پہلی کا حق ادا نہیں ہو رہا, دوسری شادی کر کے کیا کریں گے, وہ صرف نفس پرستی ہوتی ہے. ابھی حضرت کل ہی بیٹھا ہوا تھا حضرت کے پاس, دیکھیے اتنی سی صحبت میں اتنا اثر ہو جاتا ہے, اتنی ساری باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں. ایک صاحب ماشاء اللہ کا بیٹا بالکل جوان 35 سال کا ہوگا یا 32 سال کا ہوگا, ان کے ابو نے ابھی شادی کی دوسری. تو حضرت نے پوچھا بتاؤ یعنی جو آپ کی دوسری اماں آئی ہیں وہ کیا بوڑھی ہیں؟ نہیں, کہ بالکل جوان لے کر آئے ہوں, جو میری امی ان سے بھی جوان لے کر آئے. حضرت نے فرمایا دیکھیے نفس پرستی ہے, دوسری شادی کیوں کری جاتی ہے؟ نفس پرستی کی وجہ سے. اور پھر عدل کرنا کتنا مشکل ہے. دیکھا آپ لوگوں نے عورتوں کی ذہنیت, دیکھی آپ لوگوں نے کہ جب وہ دوسری بیوی آئے تو مجھ سے زیادہ حسین نہ ہو, کیونکہ ورنہ پھر مجھے ٹیڑھی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر المعانی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت والا کو جزائے خیر دے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, جنت میں ہماری مسلمان عورتیں زیادہ حسین ہوں گی یا حوریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ام سلمہ, جنت میں مسلمان بیویاں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. لیجئے صاحب اور کیا چاہیے, آپ کیوں ان کو بھنگن سمجھ رہے ہیں؟ یہ ٹیڑھی ناک منہ کی جیسی بھی ہیں جنت میں انتہائی حسین کر دی جائیں گی, لہٰذا ان کے ساتھ دنیا کی چند روزہ زندگی ہنسی خوشی بسر کر لو. جیسے لڈو ٹیڑھے میڑے بھی اچھے ہوتے ہیں, ان سے اللہ نے اولاد دے دی, اگر کوئی بچہ قیامت کی نے آپ کی سفارش کر دے تو کام بن جائے گا. کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹے بچے مر چکے ہیں, حدیث پاک میں ہے جن کا بچہ بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائے, ایسے بچے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے, اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت میں داخل کریں, ہم انہیں دوزخ میں نہیں جانے دیں گے, اور اللہ میاں کو ان کا جھگڑنا پسند آئے گا. تو ایسی خواتین جن کے ایک دو بچے انتقال کر گئے وہ ماں باپ کی بخشش کا سہارا بنیں گے یا نہیں؟ اگر یہ بیویاں نہ ہوتی تو یہ سہارے کہاں سے ملتے؟ اگر کسی کا بچہ حافظ ہو گیا تو اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کو بخشوائے گا جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا. ایسے لوگوں کی سفارش کی اللہ تعالیٰ خود اجازت دیں گے کہ اے حافظ قرآن, تو اپنے خاندان والوں میں سے 10 افراد کا جن کا میں نے جہنم کا فیصلہ کیا ان کو انتخاب کر کے ان 10 لوگوں کو جنت میں لے جاؤ, ہمیں بھی لے جانا بھائی وہاں. اور تو آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا سکتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں اگر کسی کے خاندان میں کوئی بچہ حافظ قرآن ہو, اس کو چاہیے اس کو مرنڈا پلایا کرے, خوش ہو جاؤ, اس کو مرنڈا پلایا کرے, کیونکہ قیامت کے اس کو اختیار ہوگا کہ تم 10 آدمیوں کو پسند کر لو تو وہ کس کا انتخاب کرے گا؟ جو اس کی داڑھیوں کا مذاق اڑا رہے تھے, جو اس کا ملا کہہ کر چھیڑ رہے تھے کہ او ملا تو حافظ قرآن بن گیا, تجھے کیا ملا, تانو تشنی اس کی برائی کر رہے تھے. تو ایسے لوگوں کو تو وہ ایک لات اور مارے گا, جو اس کو مرنڈا پلائے گا, انڈا کھلائے گا اور کہے گا جناب حافظ صاحب تشریف لائیے, اس کا احترام کرے گا. اس دن وہ اس کو یاد کرے گا کہ بھائی آپ دنیا میں میری عزت کرتے تھے, میرا خیال کرتے تھے. اس لیے کہتا ہوں جن کے خاندان میں حافظ قرآن ہو جائیں, اس کے سارے کے سارے خاندان اس کی خوب عزت کرو تاکہ قیامت کے وہ تمہیں پہچان کر تمہاری سفارش کرے. اور یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ اول تو جنت میں ہماری بیویوں میں سے کوئی بوڑھی نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی. وہ بڑھیا بیچاری رونے لگی, روتے ہوئے جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورت کے جنت میں نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ جوان کر دی جائیں گی پھر جنت میں جائیں گی, اور بوڑھے بھی جوان کر دیے جائیں گے. سب کی عمر 30-35 سال ہوگی, اس لیے آپ لوگ بھی پریشان مت ہوں. اور یہاں دنیا کے 30 سال مراد نہیں, جن کی صحت خراب ہے نزلہ چل رہا ہے 30 ہی سال میں ان کے بال سفید ہو رہے ہیں, دنیاوی 30 سال مراد نہیں ہے, کیونکہ بعض لوگ 30 سال کے ہوتے ہوئے بھی بوڑھے لگنے لگتے ہیں. شاعر کہتا ہے تفلی گئی علامت پیری ہوئی آیا, ہم منتظر ہی رہ گئے عہد شباب کے, بچپن کی نلائکیوں بے اصولیوں اور بیماریوں سے بعضوں کی صحت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ جوانی تو دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں. اس لیے علامہ علوسی کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے حدیث کے الفاظ کی شرح کر دی کہ جنت کے 30-35 سال سے مراد دنیاوی 33 سال نہیں ہے بلکہ اس زمانے کے 15-16 साल के जो नौजवान होते हैं पठान वाले जो कंधार के उनकी बात हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में फरमाते हैं जन्नत में जब लोग दाखिल होंगे चाहे औरत हो या मर्द वो जुड़दम मुर्दन होंगे यानी के चेहरे पर बाल ही नहीं होंगे दाढ़ी ही नहीं होगी लिहाजा अल्लाह का हुक्म समझकर दाढ़ी यहीं रख लो फिर जन्नत में जाकर हमेशा के लिए दाढ़ी से छुट्टी पा जाओगे ना ब्लेड की जरूरत ना उस्तरे की जरूरत क्योंकि वहां बाल ही नहीं निकलेंगे जैसे यहां 18 साल का जवान होता है ऐसे ही वहां के सब जवान रहेंगे और जन्नती मुक्कहलीन होंगे उनकी आंखें कजलाई हुई होंगी आंखों में कुदरती तौर पर काजल लगा होगा लगाना नहीं पड़ेगा कलोपत्रा का जेल तलाश नहीं करना पड़ेगा और बाल साफ करने के लिए एमएक्स क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लामा अलूसी तफसीर रूहुल मानी में लिखते हैं कजलाई आंखों कैसी होती हैं अगर समझ में ना आए तो हिरण की आंखें देख लो क्या हिरण की आंख में आपने कलोपत्रा का जल लगाया है या अल्लाह मियां ने इसकी आंखें कजलाई बनाई है यानी काजल लगी हुई है हर हिरण की आंख कजलाई है का आईने जबी जैसे हिरण की आंखें हैं ऐसे ही हर जन्नत की जन्नती की आंखें होंगी और उम्रें उनकी 30-35 की होंगी जितने बूढ़े बूढ़ियां सब जवान रहेंगे वहां कोई बूढ़ा ही नहीं होगा इसकी वजह क्या है वहां सूरज नहीं होगा तो दिन नहीं बनेंगे जब दिन रात नहीं बनेंगे तो हफ्ता नहीं होगा तो महीना नहीं होगा तो साल नहीं बनेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन कितने लाख साल का है हर आदमी जवान और ताजा दम रहेगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करो तो अल्लाह ताला मुसलमान औरतों को जन्नत में हूरों से ज्यादा हसीन कर देगा। हद उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला ने पूछा ये किस वजह से है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान औरतों ने नमाजें पढ़ी हैं जन्नत की हूरों ने नमाजें नहीं पढ़ी मुसलमान औरतों ने रोजे रखे हैं जन्नत की हूरों ने रोजे नहीं रखे मुसलमान औरतों ने शौहर की खिदमत की है बाल बच्चों की परवरिश की है शौहर की डांट डपट बर्दाश्त की है हूरों ने मुजाहिदे नहीं किए फिर फरमाया भी सलात हिन्ना व सियाम हिन्ना व इबादत हिन्ना अलबसल्लाहु आला वजूह हिन्ना नूर अल्लाह उनकी इबादत का नूर उनके चेहरों पर डाल देगा इस इजाफी हुसन से उनका हुसन और हूरों से बढ़ जाएगा इसलिए कहता हूँ तुम्हारी बीवियां जैसी भी हैं उनसे निभा कर लो जैसे रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म की चाय अच्छी नहीं होती लेकिन जैसी मिलती आप पी लेते हैं नहीं पी लेते कहते हैं गर्म पानी ही सही चाय का रंग नहीं है मिठास भी ठीक नहीं है लेकिन यहाँ जैसी भी हो पी लो फिर घर जाकर अच्छी वाली चाय पियेंगे तो भाई हम शौहरों मैं अपने आप से मुखातिब हूँ आप सब जो बीवी वाले हैं गौर से सुने इसको अल्लाह दुनिया में जिसको जैसी दे दे जो चाहे खिला दे जो चाहे पहना दे जिस हालत में रखे सबर शुक्र से बर्दाश्त कर लो क्योंकि दुनिया भी प्लेटफॉर्म है मुसाफिर खाना है बस अल्लाह को राजी रखो अकलमंद बंदा वो है जो तामीर वतन में लगा हुआ है अपने अल्लाह को राजी रखता हो फिर वो चटनी रोटी में भी खुश रहता है जो बंदे अपने अल्लाह को खुश रखते हैं वो चटनी रोटी में फटे पेवन कपड़े में भी इतना खुश रहते हैं कि अगर बादशाहों को उनकी खुशियों का तसव्वुर हो जाए तो सल्तनत छोड़कर जंगल में भाग जाएं। ये हजरत वाला की ये खास बात थी और कहीं नहीं सुनी जो बंदे अल्लाह को खुश रखते हैं नाराजगी से बचते हैं ना गुनाह से बचते हैं वो चटनी रोटी में फटे पेवन कपड़े में भी इतना खुश रहते हैं कि अगर बादशाहों को उनकी खुशियों का तसव्वुर हो जाए तो सल्तनत छोड़कर जंगल में भाग जाएं। खुशी पैदा करने वाले को जो खुश रखता है उसकी खुशी का आलम का क्या आलम होगा। फिर हजरत वाला ने ये शेर जबरदस्त यहाँ पे फरमाया हमने देखा है तेरे चाक गरे बानों को आतिशे गम से छलकते हुए पैमानों को हम फिदा करने को हैं दौलत कौनैन अभी तूने बख्शा है जो गम इन फटे दामानों को। अल्लाह ने अल्लाह वालों को अपनी मोहब्बत को जो गम दिया है अगर अल्लाह हमारे सीनों को इसका एक जर्रा भी अता कर दे तो इंशाअल्लाह फिर आप बादशाहत भूल जाएंगे। अगर अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत का एक जर्रा भी अता कर दे तो सल्तनत और सलातीन के तख्तो ताज आपकी निगाहों से गिर जाएंगे। फिर ये शेर हजरत ने फरमाया शाहों के सरों में ताज गिरा से दर्द साक सर रहता है और अहले सफा के सीनों में एक नूर का दरिया बहता है। अल्लाह वालों के सीनों में एक नूर का दरिया बह रहा है और बादशाहों के सरों में ताजे गिरां से दर्द सा रहता है और अपोजिशन पार्टियों से हर वक्त परेशान और मुतफक्के रहते हैं। चैन अगर कहीं है तो अल्लाह वालों के पास है। इनके पास क्यों है? अल्लाह के जिक्र के सदके में। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आज इस आयत पर बयान चल रहा है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, दुनिया वालों, दुनिया में कहां चैन तलाश करते हो? चैन तो हमारी याद में है। असबाब राहत होते हुए भी तुमको बेचैन करने पर कादिर हैं। एयर कंडीशन में रहने वाले खुदकुशियां कर रहे हैं। एयर कंडीशन में बैठकर पिस्तौल चला दिया, पर्चा लिखकर रख दिया कि मैंने खुद को अपने आप को खत्म कर दिया। और अल्लाह वाले सुकून में है। कानपुर में जवाहर लाल नेहरू के नाम एक मुसलमान का बाग है। मेरे शेख फुलबुरी रहमतुल्लाह ने कानपुर में अपने मुसलमान दोस्तों से पूछा, दोस्तों बताओ ये नेहरू बाग किसका है? कहने लगे, एक मुसलमान का है। पूछा, मुसलमान होकर हिंदू का नाम क्यों रखा? सब खामोश रहे। एक दिन हजरत इस बाग में सैर और तफरीक के लिए तशरीफ ले गए तो बाग का मालिक खुद आ गया। हजरत ने पूछा, तुमने बाग का नाम हिंदू के नाम पर क्यों रखा? उसने कहा, ताकि मुझ पर टैक्स कम लगे, टैक्स बचाने के लिए उनका नाम रख दिया कि शायद उनको रहम आ जाए और मुझ पर मेहरबानी कर दें। अभी हजरत वहीं थे, एक दिन खबर आई कि उसने खुदकुशी कर ली। हजरत ने पूछा क्यों? बताया कि पिस्तौल से अपने आप को मारने से पहले एक पर्चा लिखकर रख दिया ताकि पुलिस किसी को गिरफ्तार ना करे कि मैं खुद अपने पर फायर कर रहा हूं। इसकी वजह यह है कि मुझ पर हुकूमत हिंद ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया है जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये शख्स अल्लाह वालों की सोहबत में होता, अल्लाह का नाम लेता तो जमीन और आसमान गवाह हैं। जब से दुनिया कायम हुई है, जमीन और आसमान बने हैं, किसी वलीउल्लाह ने खुदकुशी नहीं की क्योंकि इनके दिल पर अल्लाह के नाम का सहारा होता है। दो तीन दफा मैंने अपने मौजूदा शेख से मशवरा किया कि दो औरतों ने एक मर्द ने मुझे लिखा कि मुझे खुदकुशी का ख्याल है। हजरत ने फरमाया, उनके तकवा में कमी है, जरूर वो लोग गुनाह में मुलविस हैं, वरना जो अल्लाह को नाराजी करता है उसको खुदकुशी का ख्याल कैसे आएगा? इसका मतलब तकवा के अंदर कमी है उसके अंदर। अल्लाह को नाराज कर रहा है तो उसको खुदकुशी के ख्याल आ रहे हैं। देवबंद में जब हैजा फैला तो मौलाना याकूब साहब नानोती रहमतुल्लाह के घर में 7 जनाजे रखे हुए थे जिसमें उनके जवान बेटे का जनाजा भी था, लेकिन उन्होंने खुदकुशी नहीं की। ईद का दिन था, उनके बेटे पर नजा का आलम तारी था। उन्होंने फरमाया, जाओ बेटा, तुम्हें अल्लाह के सपुर्द करता हूँ, और ईद की नमाज पढ़ाने चले गए। ये भी नहीं कहा कि मैं आज ईद की नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, इमामत के काबिल नहीं हूँ, आज नमाज कोई और आदमी पढ़ा दे। ये बहुत बड़ी बात है। 7 जनाजे एक जवान चले गए किसी अल्लाह वाले के, या अल्लाह वाला ना भी हो, उनका क्या हाल होगा उस बाप का, मगर ईद की नमाज पढ़ाने गए। ये सब्र और ज़ब्त अल्लाह अपने आशिकों को देता है। कुरान पाक की तफसीर है, फरिश्ते अल्लाह वालों के दिल पर उतरते हैं। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह वालों के दिलों पर हवादिस के वक्त भी फरिश्ते उतरते हैं। जो अल्लाह को खुश रखते हैं तो अगर उनको कोई हादसा पेश आ जाए तो हवादिस के वक्त उनके दिलों को फरिश्ता सहारा देते हैं। यही वजह है कि अल्लाह वाले घबरा कर कभी खुदकुशी नहीं करते, ना ही कभी बदहवास होते हैं। उनके आंसू तो निकलते हैं लेकिन बज़बान हाल या बज़बान काल जिगर के उस्ताद असगर गोंडवी रहमतुल्लाह का ये शेर भी पढ़ते हैं, खुशा हवादिस पेहम, खुशा ये अश्क रवा, जो गम के साथ तुम हो तो गम का क्या गम है, जो गम के साथ तुम हो तो गम का क्या गम है। ये तो असगर साहब रहमत का शेर है। इस मजमून पर मेरा भी एक शेर है, हजरत वाला रहमतुल्लाह का शेर है, जिंदगी पुर कैफ पाई गरचे दिल पुर गम रहा, उनके गम के फैज से मैं गम में भी बेगम रहा। अल्लाह का गम मिल जाता है, सारे गमों से निजात मिल जाती है। जिसको अल्लाह की मोहब्बत का गम मिल जाता है, इस बारे में अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह से खिताब करते हुए फरमाते हैं, तेरे गम की जो मुझको दौलत मिले, गमे दो जहां से फरागत मिले। बस खत्म कर रहा हूं। अल्लाह का गम मामूली बात नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत का एक जर्रे की कीमत जमीन और आसमान भी अदा नहीं कर सकते, सूरज और चांद भी अदा नहीं कर सकते। सोने नहीं आए वहां पर, बादशाह बेचारे इसको क्या जाने। अल्लाह की मोहब्बत का दर्द मिलता है नबियों को, अल्लाह के औलिया और दोस्तों को, और उसके दोस्तों के साथ जो रहते हैं इनको भी अल्लाह अपनी मोहब्बत का दर्द दे देता है। खानका में इज्तिमा इसलिए होता है, इसमें अल्लाह के कई नेक बंदे ऐसे आते हैं जिनसे अल्लाह की रहमत मिल जाती है। हर आदमी दूसरे के लिए सोचे, मैं आप लोगों के लिए सोचता हूँ। जैसे हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जब मेरे पास कोई अल्लाह के लिए आता है तो मैं इसके कदमों की ज़ियारत को अपनी निजात का जरिया समझता हूँ। आह, दुनिया वाले क्या समझते हैं, पीर साहब का दिमाग बड़ा ऊंचा होगा, तुम्हें क्या मालूम कि वो अपने को क्या समझते हैं। देखो हमारे परदादा की कैसी तालीम है, क्या प्यारी बात है ना। लोग समझते हैं पीरों का दिमाग बहुत ऊंचा होगा, ऐसा नहीं है। वो तो ये समझ रहे हैं कि जो आने वाले हैं उनको कदमों के निजात का जरिया समझ रहे हैं अपनी। لہٰذا ہر شخص دوسرے کے لیے یہی سمجھے کہ اتنا بڑا مجمع اللہ کے لیے آیا ہے اور ایک شخص ہر ایک شخص کے ساتھ ستر ستر ہزار فرشتے آئے ہیں. حدیث میں آیا ہے الرجل اذا خرج من بیتہ زائرا اخاہ شیعہ سبعون الف ملک کلہم یصلون علیہ ویقولون ربنا انہ وصل فیک فصلہ. جب کوئی اللہ کے لیے کسی سے مل, ابھی آپ لوگ ہم لوگ سب میں بھی ہم آپ حضرات سے اللہ کے لیے ملنے آیا, آپ لوگ بھی اللہ کے لیے آئے ہیں, تو ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ گنہگار انسان کی خدمت میں ستر ہزار فرشتے کیوں لگے ہوئے ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے جا رہا ہے. تو ستر ہزار فرشتے ایک آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں اور راستے بھر اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یصلون علیہ ای یستغفرون لہ, ستر ہزار فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے کیونکہ آپ کے لیے آپ کے ایک بندے کو اللہ والا سمجھ کر جا رہا ہے, تو اس کے نیک گمان کی برکت سے رحمت ہو جاتی ہے. اور جب وہ اللہ کے لیے اس سے مسلمان سے مسافہ کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے مل کر دوسری دعا دیتے ہیں ربنا انہ وصل فیک ایلی اجلی کا, اے اللہ یہ آپ کے لیے مسافہ کر رہا ہے, فصل ہو بس اس کو اپنے سے ملا لیجئے اپنا بنا لیجئے, اے اللہ یہ تیرے لیے مسافہ کر رہا ہے, اس کے ہاتھ آپ کے لیے وصل کر رہے ہیں, لہٰذا آپ اس کو اپنا وصل اپنا قرب دے دیجئے, اس کو اپنے سے ملا لیجئے. اب آپ بتائیے جتنے آدمی آئے ہیں ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار فرشتے آئے ہیں, یہ تو حدیث دکھانا میرے ذمے ہے, کسی صاحب کو شوق ہو تو خانقاہ میں تشریف لائیں میں حدیث دکھا دوں گا, ہر دلیل دکھانا میرے ذمے ہے, اس لیے تجربے کی بات ہے. یہ حضرت والا کی پیری مریدی قرآن و حدیث سے مدلل ہوتی ہے الحمدللہ, اس لیے تجربے کی بات ہے. جو اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں تو کچھ ہی دن کے بعد ان کے حالات بدلنے لگتے ہیں. ابھی سنا حیدرآباد میں صرف ایک بیان ہوا اس فقیر کا, علی اختر صاحب کے کچھ خاندان والے آئے تھے, پردہ شروع کر دیا, دو عورتوں نے شرعی پردے کا اعلان کر دیا, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے خاندان والوں کے خلاف چلنا, کیونکہ سب کو عجیب سا لگتا ہے کہ ابھی شرعی پردہ کر رہی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں جب تم سے کوئی پوچھے کہ بھائی اللہ والوں کے پاس جا کر تم کو کیا ملا تو کیا جواب دو گے, تو خواجہ صاحب رحمت اللہ حکیم الامت کے بہت ہی پیارے خلیفہ تھے اور بہت بڑی ہماری سعادت کی بات ہے, ان کی پوتی کا انتقال ہو گیا اور ہمارے حضرت نے کل ان کے نماز جنازہ پڑھائی مجلس کو روک کر. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ جو تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے, بڑے خلیفہ اجل, ان کی پوتی کا انتقال ہو گیا, ان کی پوتی کی جو بیٹی ہیں ہمارے حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارال کاتم عالیہ سے بیعت ہیں اور اصلاح کرواتی ہیں, اور پورا خاندان ہمارے حضرت پہ فدا ہے, پہلے حضرت والا رحمۃ اللہ فدا تھا, تو ماشاءاللہ ان کی پوتی کا انتقال ہوا تو ہمارے حضرت نے حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارال کاتم عالیہ نے کل ان کا جنازہ پڑھایا, وضو کیا جا کے میں حضرت کے ساتھ پیچھے پیچھے چلا گیا, حضرت کے ساتھ حضرت نے وضو فرمایا اور خود جنازہ پڑھایا ماشاء اللہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کی پوتی کا. خواجہ عزیز الحسن مزور رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے بہت ہی پیارے خلیفہ تھے, بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے, حالانکہ وہ عالم نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جب یہ مقام پایا تو حکیم الامت کو خطاب کر کے شعر پڑھا, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. ایک بزرگ بھیکا شاہ اپنے مرشد شہاب المعالی کے بارے میں فرماتے ہیں, بھیکا معالی پرواریا دن میں سو سو بار, کاغاں سے ہنس کی ہو کرت نہ لاگی بار, اے میرے پیر و مرشد شہاب المعالی آپ پر میری جان دن میں سو سو دفعہ قربان ہو جائے. میں بھیکا شاہ کوا تھا, گو کھاتا تھا یعنی گناہ کرتا تھا, لیکن آپ نے اپنی صحبت کے صدقے میں ہم کو ہنس بنا دیا. ہنس ایک چڑیا ہوتی ہے جو موتی چکتی ہے, گو نہیں کھاتی یعنی اب میں گناہ نہیں کرتا, تو آپ نے ہم کو کاغذ سے ہنس بنا دیا. اور اس فیض یعنی تبدیلی میں دیر بھی نہیں لگی. بزرگوں نے لکھا ہے جس کو اپنے مرشد سے جتنی محبت ہوگی, خواتین محبت نہیں کر سکتی عقیدت کر سکتی ہیں, جتنی عقیدت و محبت ہوگی اتنا ہی اس کو فیض ملے گا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب ضیاء القلوب میں رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, جس کو اپنے پیر سے جتنا زیادہ حسن ظن ہوگا, جتنی محبت اور عقیدت ہوگی اتنی ہی زیادہ اس پر رحمت برستی ہے. اللہ تعالی ہم کو بھی اپنے شیخ سے محبت نصیب کرے اور اختر کو بھی توفیق دے کہ شاہ ابرار الوقت صاحب پر اپنی جان فدا, دامت الخاتم عالیہ پر اپنی جان فدا کرے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کو پہچاننے کی عقل دے دے. کیونکہ مولانا رومی کی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, بعض اوقات لوگ اللہ والوں کو نہیں پہچانتے. مولانا رومی قبر کو اللہ نور سے بھر دے, کیا عمدہ مثال دی ہے. ایک اندھی بڑھیا تھی, ایک باز شاہی اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا, उसने जल्दी से कैंची मंगाई, फिर उसके नाखून काटने लगी कि हाय हाय किसी ने इस यतीम के नाखून भी नहीं काटे, हालांकि सारा हुनर तो उसके नाखून में था जिससे वो शिकार करता था। तो मारूमी फरमाते हैं, बाज़े बंदों की रूहें, बाज़ इंसानों की रूहें मिसले अंधे बुढ़िया की हैं, वो अल्लाह वालों को नहीं पहचानते, अपने गुमान के मुताबिक उनसे बदगुमानी करते रहते हैं। अल्लाह हम सबको अंधी बुढ़िया बनने से बचाए और वो आंखें अता फरमाए कि हम अल्लाह वालों को पहचान लें। खासकर मैं अपने शेख के लिए दुआ करता हूँ, ए अल्लाह हजरत मौलाना शाह अबरार साहब रहमतुल्लाह का जो दर्जा आपके यहाँ है वो हमारे दिलों पर मुनकशिफ कर दे। हम अंधी बुढ़िया की तरह हैं, कहीं उनकी नाकदरी ना कर लें, ये अल्लाह वाले बाज़े शाही हैं, हमें इनकी कदर की तौफीक अता कर दे। अगर हम इस अंधी बुढ़िया की तरह अल्लाह वालों को नहीं पहचानेंगे तो हम इनकी कदर भी नहीं करेंगे। जब पहचान नहीं होगी तो कदर कहाँ से होगी। एक बच्चे को 1 लाख का मोती दे दिया और एक आदमी ने उसको लड्डू खिलाया तो उसने वो मोती उसे दे दिया, क्योंकि बच्चे को उस मोती की कदर ही नहीं थी। इसको मोती देंगे, समझ में आएगा, लड्डू देंगे, टॉफी देंगे, एक्लेयर्स की फौरन ले लेगा। किसी ने दुनिया का लड्डू दिखा दिया कि चलो भाई कुछ पार्ट टाइम काम कर लो, कहाँ खानकाह में जा रहे हो, क्या जरूरत है वहां जाने की, तो जरा सी दुनिया मिली और हमने इस लड्डू की वजह से मोती छोड़ दिया, शेख को छोड़ दिया। 3-4 साल के एक बच्चे को 1,000 का नोट दे दो, इसके बाद उसको लड्डू या टॉफी दिखाओ और पूछो क्या लोगे, तो टॉफी लेगा, हालांकि 1,000 के नोट के सामने टॉफी क्या कीमत है। बस यही हमारा हाल है। शैतान ने हमें औरतों का मजा, फेसबुक, यूट्यूब, VCR का मजा, सिनेमा का मजा, पैसे कमाने का मजा मना नहीं है। मैं पैसे कमाने इतना मशगूल हो जाना कि 2-2 महीने तक, 1-1 महीने तक शेख से मिलना ही नहीं, ये बहुत बड़ी जो है दुनिया की मोहब्बत की अलामत है। ये शेख से मोहब्बत अगर होती, अल्लाह का गम होता तो जरूर मिलने आते। महीना हो गया, 3 महीने हो गए शेख से मिलने ही नहीं आ रहे। बस यही हमारा हाल है। शैतान ने हमें औरतों का मजा, VCR का मजा, सिनेमा का मजा, गुनाहों का मजा दिखाया तो हम अल्लाह के कुर्ब के मोती भूल जाते हैं। अरे कब तक नाबालिग रहोगे, कब तक नाबालिग बच्चों की तरह अल्लाह की अजमतों का पामाल करते रहोगे। अब बुड्ढे हो गए, बाल सफेद हो गए, अब तो बालिग बन जाओ, अल्लाह की अजमतों को पहचानो। जो अल्लाह को राजी करता है और गुनाहों के मजे छोड़ता है तो अल्लाह उसके दिल में गुनाहों के मजे की जगह अपनी मोहब्बत का मजा देता है। दुनिया के तमाम मजों की रूह उसको मिल जाती है, अल्लाह बेशुमार मजे उसके दिल में डाल देता है। सुभान अल्लाह। अब तो जोश और बलबला शुरू हुआ था, मगर क्योंकि वक्त हो गया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दें। मटियारी से मैसेज आया, बयान सुन रहे हैं। 17 ख्वातीन आपके यहाँ से माशाल्लाह, हैदराबाद, जाम शोरों, मटियारी, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, नौशहर, फिरोज, सब सुन रही हैं। एक खातून का मैसेज आया है, आज का बयान असर अंगेज था, अगर हम औरतों पर ऐसे बयान होते रहें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल और मुस्तकिल इस्लाह नसीब हो जाएगी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बीमार है हमशीरा, दुआ अल्लाह उनकी हमशीरा को सेहत अता फरमाए, अहलिया दलील रहमान साहब की हमशीरा को इम्तिहान में कामयाबी दे, अली अहत साहब के घुटने में दर्द है, आप हैं अली अहत साहब, अल्लाह ताला खूब सेहत कामिला आजला मुस्तदर अता फरमाए। मुख्तसर दुआ कर लेते हैं आप, या अल्लाह या रहमान या रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी, या अल्लाह मुझे भी और हम सबको माफ़ फरमा दीजिए, हम अल्लाह के लिए जमा हुए हैं इतने बड़े अल्लाह वालों के सोहबत उठाकर, अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे से बैठ रहे हैं, या अल्लाह से कबूल फरमा लीजिए, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, हमारी इस्लाह फरमा दीजिए। किसी को 5 साल हो गए बैत हुए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल, किसी को 1 साल, किसी को 4 महीने, यानी बैत हो या नहीं हो, बहरहाल इतना अरसा हो गया ताल्लुक को, मगर जिंदगी वैसी गुजर रही है, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा दीजिए, अपनी इस्लाह की फिक्र अता फरमा दीजिए, अल्लाह वाला बना दीजिए, जस फरमा लीजिए, जस फरमा कर औलिया सिद्दीकीन खत मुंतहा तक पहुँचा दीजिए, मुझे भी, मेरे घर वालों को, जितने हाजरीन बैठे हुए और जितनी खवातीन आई हैं, सबको अल्लाह वाला बना दे, सबकी जायज़ हाजतें पूरी फरमा दीजिए, ए अल्लाह सबकी जो परेशानियाँ दूर फरमा दे, जो बीमार हैं सेहत कामिला आजला मुस्तमिर अता फरमा, कर्जदारों और कर्जों गैब से इंतजाम फरमा, हमारे दो दोस्तों की जॉब भी खत्म हो गई है, अल्लाह फजल फरमाइए, और गैब से रिस्क के हलाल वासिया का आफियत के साथ ऐसी जगह से इंतजाम फरमा दे जहाँ से गुमान भी ना हो, ए अल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और जो कर्जों में डूबे हैं कर्जों गैब से इंतजाम फरमा दे। हमारे हजरत वाला आज मुल्तान तशरीफ ले गए हैं, आफियत से रखिए उनसे खूब शर्फे कबूलियत हुस्ने बयान और खूब खूब दीन के काम ले लीजिए और आफियत से वापस ले आइए हर शर फितने से उनकी हिफाजत फरमाइए ऐ अल्लाह हमें उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए जो दोनों मशायख चले गए हजरत वाला शाह हजरत वाला कुतुब जमाना मुजद्दिद जमाना हजरत शाह हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह और कलंदर जमाना हजरत सैयद शाह जमील मीर इशरत जमील मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह इनकी कब्रों को नूर से भर दीजिए और या अल्लाह इन सब बुजुर्गों के सदके या अल्लाह हमारे सब जितने मशायख उनके सदके हमें ऐसे अखलाक अता फरमा जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे प्यारा और करीब वो शख्स होगा जिसके अखलाक अच्छे हैं हमें भी ऐसे ही बना दीजिए और जो नरमी से महरूम रहा सब बुराइयों से महरूम रहा हमें नरमी अता फरमा दीजिए सब मुसलमानों के साथ भी बच्चे बहन भाई खानदान वालों के साथ शौहर को बीवी पे नरम कर दे बीवी को शौहर पे नरम कर दे शौहर को बच्चों पे नरम कर दे बच्चों को शौहरों पे नरम कर दे और बाप और बेटे में और बेटियों में आपस में खूब मोहब्बत कायम फरमा दीजिए अपनी रहमत से ऐ अल्लाह घरों में मोहब्बत कायम फरमा दीजिए आप राजी हो जाइए मेरे शेख का रुतबा बढ़ा दे सरताज जमाना मेरे हजरत वाला को बना दे ऐ अल्लाह आप राजी हो जाइए जितने दीन के काम हो रहे हैं सबको कबूल फरमा लीजिए जिसके दिल में जो जायज हाजत है पूरी फरमा दीजिए ऐ अल्लाह बेटियां कुछ बड़ी बड़ी हो गई उम्र की अभी तक शादी नहीं हो रही गैब से कोई इंतजाम फरमाइए नेक सवाले अल्लाह वाले जोड़ के रिश्ते अता फरमाइए जिसके जो मसाइल परेशानियां हैं दफ्तरों में खानदान में और जहां जहां लोग काम करते हैं अल्लाह उनकी सबकी परेशानियां दूर फरमा दीजिए आप राजी हो जाइए और बहुत से लोगों ने दुआओं की फरमाइश की है उम्मीद रखते हैं कहना चाहते थे नहीं कह सके पर्चे भेजे मैसेज भेजा नहीं मिला या भूल गए अल्लाह सबकी जायज हाजतें पूरी फरमा दीजिए मोहम्मद अहमद बेटे को सेहत अता फरमा शाह फैसल साहब बीमार हैं अस्पताल में दाखिल हैं उनको भी सेहत कामिल आजला मुस्तमिरा अता फरमा और जिसके दिल में जो जायज हाजतें पूरी फरमा दीजिए वसल्लल्लाहु अला नबीइल उम्मी आमीन बि हुरमति सैयदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह और रफीक भी सुन रहे हैं माशाल्लाह।